والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات يهود وأنبياء اعتراضون كلهم وګوره آدم علی السلام دا سینا فرمانی کړی و وګوره موسی علی السلام دا سیکری شړې و جلو وګوره ابراهیم علی السلام ستورو طرف ویلیو نور تسومای طرف ویلیو داوود علی السلام داوریا جنرال زنانه ته اله او چل جوړ کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه مال خوري د زکات په نوم باندې ډېری بیبیانې کړي نفس فرس له شهوت فرس یا لایات بالله ثم لایات بالله دا کارونه د يهودو اعتراضونه د يهودو په بیاو باندې دارن لشیو اعتراضونه په صحابه باندې او د خپل امامانو مرتبه یې مشتوله د انبیانو نه او د دې دواړو جامع جمع کون کې موجودی و موسی علی السلام په باره کې ذکر کې بہت بڑا گناہ کیا تھا بڑا گناہ اکبر الکبائر او مخکې مونږ ویلو چې انبیا د کبائر او صغائر هر سنه قبل النبوت بعد النبوت معصوم دی الله غی ساتلی دی بچ ترین کوم کارونه تن صادر شوی دی په حدیثو کې راځي ناغه غیر اختیاری دی سهو او نسیان او پاوی باندې صدا نشته بلکې هغه امت د لپاره فائدہ او رحمت هم دی نبی علیہ السلام موز کولو دو رکاتی اوکرو سیدہ سہور آلس دارنگلہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکم حمیل و حار رکشویوں صحابہ پسکر زیدل اوبا نوی دموز مسئلہ و اللہ آیات دا تیمم راولی دون اللہ تکران دی وضائع ترازورا پا انبیاء و پا صحابو دا نظر کے ساتھ ہی چدا طریقہ دا چا دا دا دا یہود دا نسوک چدا دا کئی نسوی دا غطر تا بمیلانی بعض خلق دا ناپوئی دا وجنا لکہ امام بخاری رحمہ اللہ وی آمین دعا انداتا قول ذکر کئی آمین سرے دا دعا دا او مانام دا دی دعا دا اللہ دم دا دعا قبول اس حدیث کی چرازی جہاری کڑو مدہ بہا سوتوں اخفا بہا سوتوں او جہر لفظی کرتے روچی کل دا علم کمیئی تشدخلی دعوی شرزو حدیثو بانی عمل کو تمام حدیث فریدم یو تنرال امداف عمل نده نمونگو آئیو حدیث مطلب واضح ده جہر کڑے نبی علیہ السلام تعلیمن او نور مدہ اگدول انی مدی پکی کڑے ده آمین آمین دعان جائز چون او اخفا اصل ذکر کو ځکه اصل په دعا کې سره اخفا ده او ادعو ربکم تضرعا وخفیا سوره الاعراف کې ذکر کې قاعده کلیه ذکر کې چې اصل په دعاګانو کې سره اخفا نو تو وای امین باز چې دا مشهور کړی دی اول سب باوریدلو آخر سب باوریدلو دور تیزو چې جماعت بکرنگیدلو دی ابن ماجہ روایت ما او سند پہ اتوار سر ثابت ندی چی جماعت کرنگیدلو سند یم ثابت ندی او گو رہی بل درایت اصول نم خلاف دی سفر ہو نو سفر کی آواز تنبیگی کرنگی بارو دی آمینو آواز کرنگی رنگیدل خدا فوزی سر تعلق ساتی بندی سر تعلق ساتی دام داغی غلطی با نو ادنا جہرو تعلیما لکه حدیث کی رازی منگوائی که سوک جہروی عربی ہوئی دغت اندازو کی من قائلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثابتی من تپا سرستر کو بارے منظور دی او عمل کول پی گواڑی دانا چی چگا کا یو زی کی امن دے خلق عمل کئی پا سنت مواحدین دی او سدی زی کی چگا کا جوز اختلاف ہوگی جوڑو سور حامیم از سیدہ شپگی اشتم آیات کی چبیس آیات کی وئی وقال الذین کفروا لا تسبعوا لہذا القرآن والغو فیه لعلکم تغلبون وائی کافر خلقم وګ مګر قران ته شور شروع شاید چې تاسو غالب شئ او قران سوي واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا استماع ځان لشه دې انسان ځان لشه دې دوی ذکر پر جدا دلالت کې جدا معنی د دیو جن اثر د صحابه د تایید کې مذکور روایتونه امام نسائی رحمه الله لوی خبر ده دی فی خداج غیر تمام ابو حریر رضی اللہ تعالی نونا روایت دی منگوی سیدہ منگم وائیو فاتحہ ونو ویلشی سنے خداج واجب پاتی شکل نقصان دی و باطن چانے دی بیلی و امام ابو حنیفہ مسلک ام دادے چی واجب پاتی شکل منز واجب لیادی اعتراض ختم شکل ولیکن مونږ وايو د ابو هريره رضی الله تعالی عنه وسنن نسائی د دې آیات لانی ویزا قرئ القران البته د ابو هريره خپل مسلک نقل کړي چې نه بووي حکم هم دغه د قران نه بووي امام څه دغه د من نه وو او کوم بل روایت دی نو پای کې محمد ابن اسحاق هغه کلام د سخت جرح حرم خالد وو کسانو داغه تایید کړي علی ابن المدینی او امام بخاری نو چونکه امام بخاری په دې کې مدعی دی رحمه الله یو علی ابن المدینی پاتې شو الله اکبر او بل طرف ته جمهور علما دي او د دې مبارک خلاصه دا غی دا ذکر کړي چه محمد ابن اسحاق روایت کا مطابع موجودی نمون گوئی چه دا دا مطابعات و دا وجه نا دلیل دی ورنا پا احکامو کی دا روایت نده منظور ہاں تاریخ کی دا خبر فاتح اویل احکام دی که تاریخ دی احکام دی خطا نظر دا دی نمونگی پا جواز حملو مونگوئی چی حدیث پاتی دی شرزان لما صلح رکھتی لکه څنګه چې موږ د لولاک حدیث باندې رد کړو چې دا د قران نم خلاف دی سورې زاریات کې شرازي امام بخاری رحم الله بابون راوړي خلق په پیګینا امین مبارکی هغه صراحتن سر روایت د باب لاندې نه دراوړي مطلب سره د امام بخاری په اصول باندې برابر نو هغه سند ذکر کې خلق داسې وایي مسلک د امام بخاری نه شیخ القرآن رحم الله وی لاہور تسلیو هغه دې کې غیر مقلدینو نما علوم الحدیث د امام حاکم پیش کوچرا سنگ کی تاسو ما خبر ناوی ذکر کړو جو ګور ذلی کلی چې امام ابو حنیفه قابل نه دی حجت نه کمزور دی ما ټیک ما وې دغه حاکم لیکلی دی دغه آیات باندې وګوره په دې علوم الحدیث کې ولقد ارسلنا من قبلک من رسول مال توي قال امام حاکم باسو على ولایت علی دا ټول انبیاء د علی سے ولایت د پاره لګل شي په ولایت باندې ما ته وګوره دا په دې غلطه خبره کړې کتاب غلط دی اما وی ورته ویل دا بنده کتاب کې غلطي وی کنه دا غلطي نشي بد بشته نو غدا الله کتاب بس الله کتاب فیصله وکړه خلاص خبره ده پیران ایمان راوړي وای چوپ شي خطیب خطبه وی دا بنده کلام دی وای چوپ شي جمعه ورځ دا چاته دام نشوي لري خبره مکو دام نشوي لري چې دلته کینه غلطي ده راضی بس حکم دیگی جو کینی کینی بس تب خبر اینکی ساکار سرے خطیب خطبہ آوریدل دا پتا لازیم دی نو دا قرآن او دا خطبی سور فاصله دا نو دا اللہ کلام ببارکی سوئی یو دا استیبا چی جہرن بی بل انسات دی چی پٹ بی جہر دی دا جواز من خائل یو ادنا جہر لکا حدیث کے راضی ماسبخین موز کولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب به اسم ربک الاعلی اللذی دائی پا جہر بینے دا تمام امت اتفاق دے کہ ماسبخین موز کے جہر نشتے امام شاطی رحم اللہ ٹولوئی اذکار و پبارکی کہ کم روایتنو کی جہر راغلے اغا محمول بالتعلیم دے او دا دی روایت پبارکی ان جمہور علماء ہوئی جمهور جمهور دا غلط جمهور جمهور علماء وی چې دا محمول په تعلیم باندې اوس وګوره په خپل لوی لوی خلک دی کراچۍ تلار شنور زین تا سکه وي مونږ بیات کړی دی او زموږ پیر شپ سکه ذکر بالجهر کوي اجتماعان او اجتماعان ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دي کې ثابت دعوت والا مشر مفتی زین العابدین و غالبان اغا مدرسه کم دغا جا اوست دا نور شری دغا سم کراچی حکیم سے پدا کم دغا جا لوی پیر دے خلاف دا پیغمبر کی وڈی لوی پیر دے وقت پیر دے دن بیعت تیر یو عملی خلاف دی امام ابو حنیفہ وی مستحب عملی خلاف دی سائر و جادوگر عالم معمولی غلطی دا تبعی او بل دا دین تبعی بیلمی و نیم علم دے اللہ نے معافی ہوتی او مورخین یہ واقع ذکر کئی دورونہ و یتیباران شوی لب لہوتا یو دا پیر سر مورید شو او بل علم لہوتا اگا مورید چا دا کمرہ کی منگا قرآنی کولو ناغی مرکو نرسوی تا فقط رکو او سر آغل عبادت تفارو دا پیر سر خسو دلو یکو نا اکڑا نمانگا کی غاڑی تزورن کو شاید چی اللہ تزاری کن جماعت میں کن آروری چی کل راگ علم نفارق شده ام پدا عبادت کی لگیا دی نوطوی دا سری ویدا خمان گناہ شوی تمام عمر را نور گناہ ندشوی خود خرار شوی اگر تی غر شوی دا تمام عمر مدون راو کردو مردار شید غاڑی تزورن کن وای د پښو بغاړه کې وغه आवाज غو تړه وته یې څوکیداری کولی ونه څوکیداری کې مداسي علماء داسي پیران چې به حرفید دي وګوره کتابونو کې سوره تحریف ورکړي الله اکبر اوس دې زینا یا بنی اسرائیل دا خاص خطاب دی بادران او دا علماء و مخی یا یوحناس کی عوام دا خطاب اما تا استویریو لکوئی دا طول خلق دی خدا علماء دیرا مخی شی نوز علماء تا خطاب دی و دا عوام کسو غلطی که خو نکوئی گی نو تاسی اولی غلط خبر خواهی نو مولا بخلا بغلطی زمو درسو میوزه که خطیبو خلق دیر خلقو نوی اللہ واحدین کرم نو ابتدا کی ما نه مخکې چل د کوم مولا او دا کار سو سار بار کور تتل زه زه خپلن ته سبق ویم چې دا بی دین نه شي کټي بصری او دینه سو چې وېس نو خدینه ورته بولم خپلن وې زمون نوم پریوته دې نوم به ولا کتلو کله وې کې ټای ولا دا کله سړی ته ماشو نو ما وی ته دونه به غیر ته چې پردیش ډې د خپلنی نوم ګوري دا اسلام کې سونه به حیا دی کوي دا مفتدینو کاروندل نه الله نو پدې کې اوامر ذکر کړي او نواهي او شپږ صفاتونه درې د باطل فرستو درې د حق فرستو د يهودو درې اصول چې مؤمنان ته نه ځانو ساتي او د مؤمنانو درې اصول د هغوی مقابله کوي چې دا د خپل ځان زیور او کالي وګرځي چې خیسته شي لکه څنګه چې خورلنه کالي واچي خیسته کیږي د مؤمنون په دې باندې خسته کیږي دا شي خسته شي په ټول دي یا بني اسرائيل اے زامنو د يعقوب عليه السلام سو درې ځای اسرائيل په لفظ باندې دا يعقوب په لفظ باندې نور باقي قران کې اسرائيل ذکر کړي دا لقب وسوري اړي کې د یعقوب علیہ السلام اسرا معنا عبد ایل معنا الله نو معنا ایش عبد الله سن عجیب نو من لازمی معنا کو اے د خسری اولادم یو لفظی معنا وا اے زامنو د یعقوب علیہ السلام د پیغمبر اولادی خخلکی ولی دا غلط کار کوي اے د خسری اولادم یو امر یاد کئ نعمتو رزواغ انعام تو علیکم چکڑی میو پتا سیوانی مخ کی ذکر کئی قرآن کی زیب زی ذکر کئی آلیا مطمئن دلتا ایشبال دریاب نمی بچ کرئی وچ لاری می در لجوڑی کئی گناہو نمی در تماف رمن و سلوہ می دبانی لیگلی ارسترا روان در طول نمی دلتا ایشبال قرآن دا آلیا مطمئن تفصیل کئی پا بنی سرائلو تیہی میدان کی می دبانی دوری زیسور من و سلوہ می در تراو لیگلی او با می در تراو لیگلی سبجیانی و خراکونا و بیام نمانی و اوفو بی آهدی او پروالی و کئی تازی پاکڑی لوزن استاسی ماسران اوفی بی آهدی کم نو پروالی با کمزو پاکڑو لوزن زماتاسی سران سورت آل عمران یو اتیایم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَيَاد كَكَلَا چَاغِسِ وَاللَّهُ مَزْبُطْ لَوْزَ أَنْبِيَاؤُنَا لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ كَلَا چِ دَرْكَمْ تَاشْتَ دَ كِتَابْنَا أَوْ قُوِيدَ دِنَّا پیغمبری در درکم او بیا راشی یو پیغمبر تایید کونکه دا احکامو اغا مسلو ما کوم چې تای سره دي سره تاسو نه دي لا تؤمنون نبی ولا تنصرون نخام خابا ایمان راوړې فارې یقین وکوي او خام خابا امداد کوي نو ویل تاسو اقررتم نو ویل الله اقررتم وای اقرار کو تاسو اقرار کو تاسو ویمنل تاسو او واغسل تاسو علی ذالکم فدیل او ذنو باری اسری واد زبا انشاءاللہ بیابی ذکر کو سورة العراق کی اوصل دری اوی آیم او دارن لدی سورة کی اوصل و آوی آیم لوز دان بیا و ناگستو او دارنگ لفدی صورت کی اوصل واتی آئیم تائی اگل اوزنا مائدہ کیون و ای آیا فرحبون او خاص زبان او یری گئی رحب راہب توم ذکر راہب ہوئی چدے یری گی صرف زبان او یری گئی مخلوقات لمن فریک دی و آمینو اوامر ذکر دی او یقینو کئی پاوا چرا لگلی دی ما تصدیق کون کی داغا مسئلی ما کم چتائی سر دی اجماعی مسئلہ اعبداللہ لکا سورة الانبیاء پیزشتم آیات کی میری و لا تکونو امشی اول کافرین بی اول انکاریان پدی قرآن اول کافر پدی قرآن الان کی خلق نورم کافرون دیو نمخ کیمو دیو تا اول سنگ ہوئے جواب عوامو انکار کرو علماو کدا اول علماو چی دیو انکار کرو ذکر دیو تا نسبت علماو اول انکار کرو ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا او ما علی اشترائی ذکر کرو مراد تینا فقول او مالی پیاتون دما عوض معمولی روپی لگی معنی عوض معمولی خوشی بیا تزمین معنی کون او مخوخوی پیاتون دما بانی دنیا معمولی و ای آیا فتقون او خاص زمانو یری گئی زما خلاف نزانو ساتی او گور داو اوامر توتی او تمہید دا اصول دفارا چه دا منینو دا اصولو نبزان بچکی ماغی دا نمنلو بخوا دا مشهورا وان چه دا زوان جنائی نکا تڑی نو پینزه سلوی خوپای او چه کونڈای بڑایی نو پینزه لس نو ای لگه بنا لی دیری بانی دلتا خوی چه قلیل مالک کثیر آل خیر دیری آل خیر اچھٹی مولاو امامتی کولا نو خلق ورطوی چوس ساسه شوشی نگی بس بی زما خدایو شرط دی چه در دم نبمی کم نگر وقت خدای تو علیم تا اخپل ایمان آوی تا خوشل مطلق پا اخپل اوران خلقو کن چکل سڑے پا اخپل سنگ ورانی در نور پورانوم پویگی سوخ بعد داغا کلی دا مالدار چی دا امام دا جماعت متولی ہو داغا دا زوی وادا ہو تو پورا پروگرامی که و ملال کل سایگو کل خیفر دو دغوی نو سو نئی نا پا ورز بانی وخی وی عرص ہو کنجرهی راوستی و اڈما دا گڑی دو دا پارا دبانم ناس ہو نو دے لار دڑمی خواد دکی ناس ویجی دیکھو که نا پلانه بس ولی دم نو بیوکم نگنی اکڑ بای ناسی زوم ناسی مولی که ناس خیر آغلی جکو می پیسی ورکولی دنکاو تڑنو ناغی پیسی دم لیڈیری ورکلی پینزه سو یا زر بیار سونا چوی مدتیو نیو دو ایماس دستو مخی شرط دیخیر دم نا بیوکم نی دلش ریزر ورکری مال بدول سواتا هغه دې نه واغست رډم نه وو په خوا دا کیږي یو عبادت چې مخصوص یا بد پوری ده دغه خاصی باغې باندې اجرت اغستل ممنوع ان شاء الله حوالی بم په فرض یک ځبیا پیش کړ او کم چې داسې نه وي نو بیا خیر دی اوس مونږه قران ویل دي اذان ویل دي نو په دې باندې نشته یما باندې په مسلک هم درغلي آی استراری حالات ما قاعده ذکر کړو نو اذان له مسله ده اوس په لبازي مرګری هم داسې چې مونږ یالو ساتو کې مونږ کالج غړتر خلک دا دعوه کوي یو حرفیت دی چوئی زد امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسلک اصول منم عمل کوم په قرآن و سنت والی استا امام خدا سنت کری بل صحابوں انبیاؤ تابعین و نکاح تڑلے لے ناوی سپیسی ندی اگستی تا چی دا عمل کے نو کا قائدہ استراری بے نمان اگر کلام نشتا ہے مجبور ای دولگی حالاتی اگستیش خنور دا صحابو تاریخ ہو گو رہے پیغمبر نکاح تڑلے صحابو تڑلے نو سو بیسی پی اغیستی دیو کرنا ختم بانی اغیستی دیو کرنا نظیرو گو رہے علماء خطردی پوری رد کئی چه پیغمبر بیان لطلے صحابو تلی و بیان ایس ندی اغیست خیر القرون کی سوک دانشی ثابیتو لے جاوی رد او کو پدی بیان من دو اجرت رس کئی استراری علا تی خیر نبی آوئی چرا کراچی مفتیانو لکلی چی پا تقریر بانی آغسته چی پا فتوی آغسته اوز مفتیم فتوه سو روپای بانی فتوه خرسه لار چی تغانیز دیر دیتا برا لار چی پی پیشو آئی ما تا فتوه رک دو سو روپای پینزه سو روپای بانی فتوه خرسه وی جایز دا من دیر پارا ناس چی و تا تا و تنخواه من رسد در که غرشیو یا نتولی آگی چی بیا پولس آلی نتاغتو ریش بیدار شود اغلا قوم حکمت نوکر ورکی پیسی ورکی ده نوکر ایتا نبی اپ آغا صلح رد که چی ده رشوت آلی نا اغلا هم جایز ده نو جی تالا جایز ده نا اغلا هم جایز او که اغلا ناروا ده نو تالا هم ناروا ده من خواهلا وایو چی بیت المال نو تس مقرر نیو نبی اپ استرارا ناگستش نو چی مقرر نیو نبی اپ سنگره مصیبت دیو نسی اللہ شامی لکھی مجموعۃ الرسائل کی وہ گورے والمعطی والآخذ کلاہما آثما ختم کئی ایثار ثواب دے پارا کور والا پیسے ور کئی نماز لار پسی قرآن ہوئے بیوزے تھے کسان لے گلی مولیان اٹھول اما برای لکھ دکلی نبار وغنو اکا سراغن امولیان و طالبان یو بلیر پردول بیداتیان امولیان پردولیو دیر سن پردولی کور قرآن نایل دیخی چی دیر آگ مندی که قرآن لیر دو ایز بتا سیرام تو بانی بوایا یو پیرا نوی سیو حالوی مرکز دو مشرکین و دو مفتدین مانکی چور کوئی تو ختم مسئلہ آگئی چل جوڑ کرو چھ دے ما معلومو چھ دا پنجگرے دے اوکنا لکا اولی ورزی بھی ما تا شاگردان ہوئے لن غلام اللہ مو دا طالبان ورسن بسی چل بکو ما یا بس غلی شئی چل بکو تاسی مزئی اوکس نیم رسل لار شئی چھ دیر شئی بیا مدھا خوراک ننشم منی گوالی تاسی ہم بیا اثرانا کوئی کن ناغ منگ لارو مولیان پو خوشالو شویدام زبو مرگره دی نو قرآن امات راک سفاری بی حلن کی ابو اللہ سبرقندی لکی شیخ الاسلام ابن تیبیہ و فتاوہ کی لکی او ددی زبانی اولوی جوی علماء دا عربو او سیبین ابن باز جبرین وغیرہ دیو ٹھولو فتاوہ کی لکی جدا سفارو کی تفصیل جعلو القرآن عدین دا دلیل پیش گئی ټوټي ټوټي کړي سفاري پدې سفارو کې پدې طرز باندې ختم دا بیرات ته ثابت د پیغمبر نه نه دي مقبره ته وړل د قران ختم د پاره دا بدترین بیرات نشته دي جماعت کی وایا خپل کور کی وایا وی بس او پدې کې قرانونو کی وایا هر څونه چې وي زه به ته وایم چې نه قران به ختمه استا په ما باندې سره ده ټیک ده عزت الله تعالی چې څونه یو شي دونه به وایم ته نماز سفاره ویل یقین په الله او د الله کتاب ما سره ده دونه دروژن دي د الله سره پیغمبر څو سره چې الله د پیغمبر سره دوکه کوي کنه بدعت او شرک کوي نو بنده او تګران دي نو سلو پنځه سفاری ما غيو نو یو رات لا سوچ را کدا سي چل کی دا خو بس هر اول کې آیات وای اخر کې وګدا نو پنجاب نو جدا یو هديان دي کله به چې جمعه ونه سورو جی به نیولې بیا دا وړي کې ګرمي ده جمعه ته به واړو دا عمره زړې هديان نماز ته دیګې دي دا الله کتاب سره دوکه نشم کولای په زما دا غوسه یو شی بارې ویل خبر اخلاص دا حالات نو دا ذهن تراولې دغه بدعات دي قران ویل ثواب هيئت بم وسره کیفیت بم شرعي غني وسره مقبرو ته قران ولل د قران بیزتی نو چې یو وینس ظلم او غیرت وګوره امام بخاری رحم الله تا بادشاہ وای راځه زما زامن وتا کتاب وایا تاریخ کبیر هغه توی نه دلته ورو د علم بیزتی نه شم کولای طالبان کوم دې کې ناس چې ما ته الته را لېږه ویسا الته به لېږم خزان له ورته سبق ذکر بادشاہ زامن دي عام طالبانو جامع شتي درې دي وګي دي په خپل فلم ډېر ګران شه پیدام نشم کولای وګورئ د پیغمبر هغه طریقې ته یو طرف ته صحابه ابو بکر بل طرف ته مالدار دي صحابه یې مونږ دیو بل شاته بکې نه سلو شړې به متاو کړو یا کمبل دا زمانی سره سم مناسبه ده چې خلک مونږ ویني ځکه جامع مونږ ویني هغه طریقو غریب وخت کوم مخ کې کېنا بس دا د غزیر ویدا نشم کول ویدا ملک نه وزه ویدا دې ملک وزه نه لاړه داسی خلق دا ومی اتم صدی پوری با فتوه دا عالم نقبلی دا ترسو بچه اغا دا فتوه سر اقل کسب نولی کلی ایدا پا دین بانی پیسی گوی دا دا افتا منظور نرد و سو گوری تل اوس راوالی ویتلی ما مخی دا تیو مثال ویلی هم چی سڑی چی لٹونو کی کنا د قوم صدې کې په خپلې اندوخي دې مثال په یو مصیبت ده یو مصیبت ونه شمس الایمه حلوائی هغه د حلوا د تجارت کول مقصود باب الکسب لیکل دي دار امام محمد فری باندې کتاب لیکل دي کسب یو الاکتساب دی هغه سواری لیکلی دی فرزق المستطاع مقصود کې هم په دې باندې مستقل باب دی په دې د تمام ائمو اتفاق دارنګ له خصاب چترۍ ابوبکر خصاب دیما بخاری انزورې یعنی حماسه چترۍ به ګڼلې درس نه بعد چترۍ ګڼلې دیوبند مشرانو طریقه دا وه چاوی با طالبانو تا دوری قسمو نا خودل چا تا یو شه چا تا بل کنه طب بے خودل چه دیو لارشی تا پدین بناری امام مالک رحمه اللہ وی اعتصام دا شاتیبی کی دا خود ذکر چه چه دا عالم عالم تا قصب یاد نی دے دین نشی بیانا دا کده بیاری گی امامت نمی اوباسی دا بل سنمی اوباسی دے باوری زخت بوری دې به اول دا چلی اچي شیخ دا خبره او بیا مونږ کسبونه میا ما زمو ته مو کو ده مې چې چا ته لا سنو دا مشرانو طریقو ومی اتمی صدی نرستو دا لعنت شروع شو. او تحریفون دین تبدیل او دا پا دین بانی اغیستل اللہ دا داغی تباہتو را ذکر کئی ملک العلماء علماء کاتانی رحم الله البدائع والصنایع البدائع والصنایع او فتح القدیر نصب الرایات تا وګوره تاسو فقہ حنفی بهترین کتابونه دي او خلک ګوري نه دارنګ لا تحفه الفقهاء او شایش ویل چې بدایع داوی شرح ده دغه یې متن دی د سمرقندی لوروا تحفه نومیو بادشاہانو دعوت لیګری هغه ورنکله امام ملک العلماء کاسانی رحمه الله اغلی ورک عالم دا چې وخوش د دې درې وانو په فتوی باندې بدست نو نو بخارا سمرقند کې په فتوا نه متبر نه ګرځیدا چا بنه منل تحفه معلمه ملک العلماء سمرقندی دا ټول علماء کله چې سمرقندی وفات شو د روم بادشاہ چیف جسټس ملک العلماء مقرر شو بنگلای او تورکړه سہولیات او تورکړه اسونه ورکړه او دې یو وختلوالتا وکور ولراوري سرکاري اډرو لاړ فوجان لاړ انت جوړ شي دا وی حکم نه وی اجازه پښته زنه سم هغه واپس لاړ چې غن راځي زنان نه راځي دیور په شولې ګل چې دی لاړ نه اور توي د بادشاہ سره جکې نه استي نو د علم نه دونه محروم شي لون شي به چې د غیر محرم سره سفر جایز نه جتا ما پسې پدې سړی را لګلی قاضی شو نو دا قاضی دا معنی اول ځل بادشاہ فاته کې نسو کې دا فتنه د دې وجنه حدیث کې راځي دغه خلق فاته مزي په فتنو کې به مبتلا شي دین کې به بیا ترمیمونه کوي چې سړی را راضي شي تحریفونه به کوي تحریف دانه دې ګنده وټ اسبات د پارسونه فتوی ورته نسونه غټ تحریف دي الله اکبر بس هغه خوبو ویستوی بس نزم بادشاہ توی نشم کرد یقینا بادشاہ خواهد اطلال اقتدار قبلول لانه قاضی ده لانه داره لانه داره محدثین پیرت کرد ده قابل نده خسره ده او فا حدیثو که قابل نده دکا قضا پا وقتی ده دیر سکڑی اوز ده ده پار کڑی گرزوی چه ما تا مشری میلوشی مینتو نکری اللہ اکبر کتاب الوقلاء کی او تہذیب التہذیب کی او ابن خلقان پر تاریخ کی چکل ابن علیہ د سہائے ستو استاد وزیر مال وګرځید د ابن مبارک مرګره عزت خطر علی ګری چوس خود وزیر خزانه ام کس ضرورت کی دل نظر ناغو اللہ خط لیگل دے مختلف کتابونو ذکر کرے من مثال کیو پیشکو تہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یوصل و اوی آیم صفحہ کی ذکر کئی آخر تاریخ بغداد کمشتا سیر نورو کتابونو مراغستے یوصل و او یای مصفحه دادا غیرتیه نو کارو یا جایل العلم لهو بادیان و علم دیو گرزولو باز يصطاد بها اموال المساكين دلت نشتري دا حاضر تاریخ بغداد نور کتابونه راغسته ما ذکروي خکار کې پریوانی مالونه د بسکیرانو پریوانان ممبر چرمین وزیر صدر درشه مالکی غریبانان نه یو زنانه و غریب و من مدرسه کې کومون دا کس محتمیم کور کې خدمت کو دلور واده یو پیخور تلانم نو دا غزینه اویا زر روپی منظوری شو طالبان دلتا چرالا مینگواری تا ویالتا بدل درکی تری خوزایی نیگن حالتا منظوری دی بدل لارا رالا ورطوی کلک زر روپی آلی والا کنی بس تا چی کم خاون کرده انتا ذاتی اخوغانه دی او بیا دلتا اشنا ریکارد جو کرده بیا دباری کیس تاکو نوری بیسیم دلنا اللہ زر ایبا خیری کول ولی الان کې د دنیا ټول قانون دی چې کوم ځای کې وسړی نکاح کوي نو هغه نېشنلټي ورته ما غري بیا څه کولې دا چې ما سونه یو وړلې شپې ته ځو درنا ورځ ډاکوان دي احتل تل دنیا ولی ذاتها چل دیو کو دنیا ولی ذاتها داوید خوشالو تا بحیلتن تزحبو بالدین دا سیلش دین دی بختم فسرت مجنونن بها بعد ما کنت دواء للمجانین او گرزی دی لیوانے پدی بانے پس داغین شیط پخپل دا لیوانو دا پار دوائی بی ابن مبارک رحمه اللہ خط لیگی خپل هغه ملګری سبقی تا اسماعیل ابن علیہ تا این روایاتو کا فی ما مزا وستاغ دا مشران و تاریخ دی سنگا ایر کو آن ابن عون و ابن سیرین جن یو کس تا پوس لتلیو اغا دوسی دیوا بلکڑی وان زنکدن حلاتی چاکل مر شوی ابن سیرین رحمه اللہ مرائی دوس ورد آمار گره وطوی ولی وی اوست سپوری دو کسا آوا دادا دا مالو اوست چسا یو فتا دادا یکی مانا نمال دی دادین فیدہ غسل حرام دا شی خلق این روایات کا فی سر دیها فی ترک ابواب الصلاتین استاد مشران تاریخ دا اوی خود بادشاہ دروازی تلی زیم نجی تلی او تلاڑی بس وزیری مال شوی کتب اے ان قلتا او کریحتون وما زور شوی پدا باطن دا غلطا زل حبار العلم فی الطین و دا علم خرم پا خطو کیو خویدی اون خط دلی چی دا خطی او کتلو دا قضا دا مجلس نا پاسدو لطه او کلا دا هارون رشید اغا قالین لیلت او کلوی اللہ دی رحبو کی زمارو ما تدیر خستا نشیت داو دا خلق کار اوس اوسې ما وزیر اعظم کې ما چیرمن کې کشمیر د کمیټې ما د پلانیز یم دا شی بڑی او توالی لته پهلوانا علل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای څوک چې مشر کړې شو زوبه هبی غیر سکین دون صح وای او که په زور باندې چا مشر کو الله به امداد وکړي شنه راشيږي اوس یم راځي امام ابو حنیفه رحم الله عظمت باندې عمل کو فزور هم خزانه ده قبول شهادت قبول کو جیل نه انتظار وکړي شو دا رهب نفسی یرا تقوا غیر توي چاغه مشتبه حرامو مو پرېږدي یاري سره کارونه ټول پرېږدي غدری گنده اصول ذکر کر ولا تکونو اول کافرین به دوین ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا درین ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون انبیاء وی لا اسأل علیه اجرا نغوارم پدی بیان بانی ساجر دا فقہا ہو لگی دا وی تعلیم دا قرآن و سنت ابامت پدی که دا دل تزعیل نو مجبوراً اغیستیشی پاتشوا تخریر نور وغیران پدی که تزعیل نرکی حل تا تون رسی بل علیم با اللہ پیدا که حل تا بیانو کی کرد پیسی بسل علی استراری مادت وی قائده یاد ساتی مطلقاً منگ انکار ندیکل منگ استرار قائده شاہ ولی اللہ رحبہ اللہ بحجت اللہ البالغ کی دا تحریف نمونی خی زمن شیخ رحمہ اللہ وصول سنن کی نہا اسباب دا تحریف ذکر کری یو بشری رازی زکا تحریف کری غیم امدن بمی بند شی نو حق دا سر نسرگن نکی یا سرگند کی خو باطل تی نچار چاپی رکی او گوری دی زبانه کی اول خو حق نسرگند دی او بلا مسلا مخی دوران دی که چه خلق باغبانی کن خلی لکه دی زبانه کی گورن حیات دا دنیا بدنام سڑه واغا راجو ایزو مناظر کن بیتا مخ کی کمزه کی کلی چه تخوی افغانستان کی تکولی و صدای در تحادی در لدر کنو محدود فی القذف داغه بیان خو معتبر نه سورۃ النور کې نه راځي هغه موي چې د مناظره کوم مناظره یم حیرانې دل دي داسي خلق به بل طرف تاړول حدیث کې ذکر راځي چې وسړی علم دې نه پاره کوي چې د خلقو عوام مخونه ځان ته واړي الله اکبر او یادو علما حق پرست مقابله وکي اللہ دے جہنم تدن نکی ذلت بھئی اور رسوائی بھئی دد پسر بھئی اللہ حسن بل دے زبانہ کیوں گوری حق سرگندہی نا دا سنوی چی حیات انبیاء برزخی دے منگتا فائل امنشت دے خلاص لکن حق خبرو تا جنگ ختم شو دویم اوریدل د مړو مخصوص دي حدیثو کې کوم وارد دي دا د هغه خصوصیت واغې پورې باندې سب خبره وایي نو دې هغه حق څنګه ګورو شمال وطن حیات او توسل نه مای الکه موږ منو وسیلا پامال د دې وجه نه علما او تتبو استقرا هغه نصوص راځي مکړي او د وسیلې دول سرسامي ذکر کړي لکه سیارۃ الانسان کې او عین تسکین الصدور کی زمون مرګره پنجاب هغه یو ټول لا جمع کړی او د شیان تر انسان نه شپږ جائز او شپږ ناجائز ان شاء الله وخت هو له وسیله کې نه وای ګوره وسیله نه دا نه نه دا یو بھاگ سرګندۍ نه که سرګندۍ نو تحریف باطل د نشار چاپی رکی یا کیفیت د ځان نه جوړی اگر کیفیت غلط تیر شاء اللہ اور صبر اش امگر تو مگر ورد کوئی حق پا باطلن ظاہر یو شان دی او گورا پس تبی کل خیرات منڈی کی خیرات تم دا مانا خوی نو کن حق اپانی سوا اڑان دیشی کارون دا دین کی بہترین کارون ہو گئی چاچه ده بهترین کار بنیادو که خود و رسو بده تاجر ملوی ترسو چه شدی بهترین کارو کن و تک تومول حق و پتی کن حق خبره و تاسی خبوی گئی تاسی علماء کتابونو کلی کلی دی تورات انجیل کې لیکلي حق پټول لاره وایي یا م پټوي حق لره او تاسو ویږي چې حق پټول څه دي جرم دي دوی معنا او تاسو خپويږي په پټولو د حق اخلق مثال کې روح په وړه دی دا شي خبره وو کی حیران به پاتې شي درې اصول ذکر کوي د دې مقابله کې د مؤمنان یو اقیم الصلاة خرائج کی منظر مشہور کی منظر وآت الزکاة اور کی حفظ اللہ زکاة ورکی ورکو مار راکین تابدار شئی دا حق دین سرد تابدار رم یا منظر کی سرد موز کون کنا دا علماء پتریکا لکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی صلو کما رأیتمونی اصلی قائدہ کلیہ ذکر تا کار دا دین کوئی اگر اماتا چما سنگا کڑے دیں قرآن سنت تا اگر صلاة ذکر کجوز مرات نسدے قل تمام کارون دا دین تابع شید حق دین دغه وجه ده دنیا د پاره بدین نه پټه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کده دنیا قیمت او قدر د الله په نيز د ماشه د وزر مقدار کې وي کافر به تنه ګډ نه وکړي یا بس کنه وي خو بیکاره شه ده او تدیر مې لاو ستا کار دین دی عالم دی په دې ځان باندې پدی باندې ځان مستغنی او مالدار وګرځو دارل سورۃ البقرہ کې د دنیا ذلت ذکر کړي ذلیلی دنیا د پاره دین پټنه کې پیسې پیوانه نه و اوی آیا ما یاد وګورئ سورۃ البقرہ الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وګورئ لګ مالې وړې والې ډېر پر حق پټې شریعت کې داشته دي چې لګ اخرى ضرورت پټې هم کې مردار ده استراري حالات کې وړې را او دا دین کی چرته نه درالی چې ډیر ماخ له دا الگ ماخ له ډیر اله تحریف دي دارنګ لا سورۃ البنی اسرائیل کې اتلسم آیات کی ذکر کړي سورۃ النساء و اویایم آیات راوړو درې جملې ذکر کړي آل عمران دا النساء سورة النساء و آیات آیات قل متاع الدنيا قليل يوم فائدة الدنيا سكت الدنيا دیر لگدا دویم جمله والآخرت خیر لمن اتقا آخرت سوجو کسریا مواحدی مولای عالمی دا آخرت سوجو دویم جمله ولا تظلمون فتیلا زیاده بونکرشی پتاسبانی یا کمی بونکرشتا زامل فتیلا پاندازه دا تار دا کجوری اینی زرمان کجوری کدن ناغو گتاری دارن لسورت و آل عمران آیات نمبر یوصل و نوی ستانوے متاعن قلیل ثم مأواهم جهنم سکد لگان دنیا سکد لگا بیکار شیر دین پی بدل لگا او دا نیکان و صفت بی آخر کی ذکر کئی لا یشترون بی آیات اللہ ثمنا قلیلا اولائک لهم اجرهم عند ربی ان اللہ سریع الحساب دارن لسورة البنی اسرائیل اطلس آیات من کان یرید العاجلتان هغه څوک چې غواړي دنیا په عمل د آخرت شیخ الاسلام ابن القیم مفتاح دار السعداء کی ذکر کوي دارنګ لا خطیب بغدادی الکفایا فی علم الروایہ کی دا محققینو قول دا دے چه اجرت پا حدیثو بانے من دے ہاں استرارن جواز دے مختمین سر جزما خبر کی دا دا حدیثو رسول ترخواب آلی امیدانشم ویلے پا حدیثو تنخواد اسریس خبرنشم کولے از ما ضرورت و تاثر کل سید مخ کی کال شیخ سے بینا کڑی وان مفتی سے برا دا خبر کرم از ما دا مجبوری دا ورنہ تو آیا جب حدیث دا سنا لگا شیخ علام عبی سے وہ مشرانو کنے اللہ جب تسیت ورد بے حدیث دا فرمائی ما تسا مجبوری آنے مفتی سے برا گئے ما خدمون خدرمن انسان دن ما ارتوی لگا تو ہے چی تمام مجبوری ختم شي حدیثو د پیسې نه ده نو ستاسو ده دا مسله آی استراری نبی اعظم صلی الله علیه وسلم فقهاو د الله رضا لپاره جمعهونو کې درسونه کول کوم دي پر رسول غړکړ مدارس دي اوسې دنیا غرس پکې وینې څه کې مدارس بد نه دي خو د خلکو نیتونو کې فرق راغلی مدارس خو د دین زین دي الله دې آباد ساتي هر شر نه دي الله محفوظ ساتي اول نو سره ٹھیک ہے امام چلاڑ شی نو امام لبدون نظر آگا مای حنفی زی اما او سا بور امام سر سایا قربانی سرمانی نی دیا گشت شیخ القرآن را دویل پتا خو کی گی قربانی خبر دولتو ما آسویر بیاسال نمسلا نشن بیانا ولی دایت لگ تجادت شی بیا بڑی را لی بیا بور پسی لگا خوزیدا شیخ وگی گی بیاسڑی ورانا گی اللہ اکبر خطابتو ما تا کسان را جمع شو ویسه بالی نمیموز بدلکو من کهو ما او کنو کالیب بدلکتی بس دخ خبره نورز مدرسی ما زما گزارکی نوستاج خلق خواه کستاشی نیت خرابی و بدی رای کوئی جو خبه کننگاری زما نیت چک دی اینو الامال بین نیا خاصه شو خبر ہاں اور کئی تعین و سرکی استراری حالات دی نو جواز دے و اولویت نو لکہ دے زمانے کی سرکاری سنو اور کئی جواز دے نو پا عمل دا آخرت دے دنیا واری اجل نا لگو نو ضرب اور کنگدلہ بدی کی سونے زمان خوف بیازی عدد جہنم دے رٹل شوے بد ویل شوے بہت دی اللہ ہم داگئی نصر ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو من اولئك كان سعيهم مشكورا اقول شوي يا قدر من الله د خپل ځان باندې چې کوم دې د علم سره نعمت خو خوښه چې الله دا کار میکړي. یو اصل مونږ دین زکات داشنه سبقت لسانی ولا تلبسوا الحق بالباطل او دیم اتا امرون الناس بالبر وتنسون او لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا دا دري غبط صفاتون د يهود او منس کی دا ذکر کړه چې مولای د دین خرص نکي دا احکام او پابندي وکړه اتا امرون الناس بالبر آیات اسی خونه کوي خلق د دې نه کوي بالبر پر نه کوي دا او کو دونه ثواب دی دغه څه ثواب او په خپل نه کوي لکه ثواب دی په خپل هم سره غونډه خرڅ او هر کړي مې خپل ځانونه الان کې تاسو لوستون کې د کتابین علماي افلا تاخلون نور سوی نه کوي عقل لکار والے اوس دری اصول ذکر کړي د مؤمنانو واستعينوا بالصبر امداد واړی د الله نه په کولو د صبر والصلات او په کولو د مانځم درې او سات درې صفاتونه نیک ذکر کوي د مؤمنانو درې بد ذکر کړه تحریف کتبان او ترک د کتاب وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِنَّهَا زَمِيرٌ رَاجِدِ دُعَانُ تَوَسْتَعِينُ بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ مِثَالِ عُبُورِ انها ضمیر د مفرد تثنیه تا او کله جمع ترازی وګوره لکه سوره توبه سلور د شم کیو لا ينفقونها زوین للناس حب الشهوات د غایات نو لا ينفقونها ضمیر سرو سپینو تثنیه ترازی په اعتبار د ما ذکرم یا پتاویل د کل واحدین دا قاعده مشهور ده کله ضمیر د مذکر مؤنث تراجی کی بشیر دی سورہ نحل آیات ماویل چې دا تاسو ته یادی صبر ځان کله کول او ټینګول قران کې سو لسکم سل ځای صبر راغلی دی او شپارس نوې دی دی لکه شیخ القرآن زی او نور کی ذکر کری یو صبر غیر اختیاری لکه صبر د یوسف علیہ السلام کوئی تے وردو غیر اختیاری ہو یا تا خلق ہوئی تا کئی جیل تری بوزی او تک لکی دا صبر ستاب اختیار نی غیر اختیاری دی جاتے دستا بل صبر چی دا بندہ پہ اختیار کی او دا لوی مقام دی که بیان نکوم حق نوی امتی شکره ده سنوی لاسه خبر خو سره ده دینه چه بیان کئی لکه صبر ده ابراهیم علیه السلام پور تا غزور اللہ اکبر ندا صبر او ده ابراهیم علیه السلام لکه قرآن وی انما یوفى الصابرین اجرهم بغیر حساب فبشر الصابرین زه په دې صبر تذکرہ کوي یقینا پورا ورکول کیږي صبر کوونکو ته اجر به حساب وي ویل صحابي نشته دي ستا اختیار کې نه دی او ته بکلک شو صبر وکړه یو کس و عیسائی و مسلمان شو د ترکو دا زنه چراغي آذربایجان کې وکاله اول ځل باندې گرفتار شو. هغه د اخلاص شو ایران کې وکاله دې نه پینځه کاله یې تیر بیا دیو فشراتونو دیو دیو درین کال دیو سرو طول دیا لسن کن پدا رسی روز مرگری با اکثر پریشانو ناغد آغا دینا بوجتا چولی پریشان صبر کو اللہ دیر کلی نیوتونا نالی گلی صبر اپنی صبر اگر کم مقصد دا پارا چه زر آواتیم زد اللہ نا خوشا لیم بس ما تاو ملوی گی یا دل تیار حیران شي سړی دا وی صبر ته سړی را شي دا سی یو کس د دوه د درې میاشتو کسانو په شو به جوړ نو دا صبر زوی دې مړ شو صبر مال دې کم شو صبر وکړه چا سره دښمنی او ضد مت وکړه امتحانونه د باندې راځي بیمار شي صبر وکړه الله ته عاجزي وکړه وای نه راځي یا دا معنا چې نه راځي د خصلت ته چې دا خصلت په چا کې راشي دا ډیر ګران دی خصلت څو چې امداد په صبر غواړي او په موز باندې لکه نبی علی السلام تکلیف وراغې نو موز به وکړي لکبیرتون دا ډیر ګران کار دی الا مگر نه دی عل الخاشین په یریدونکو باندې چې دا الله نه یری یو اصل صفت د مؤمن صبر دیم منز دریم ایمان بیو بالآخر او صبر والا سوق دی خی قرآن منتخی الذین آوکسان دی یظنون یقین کئی دیو انہم چی دیو ملاقو پیشکیدون کی دی در اپل سرم او دیو دی اللہ تا راجعون وافصلون کی دی آیاتونو کی زمن دا اقل موافق ہو سلوون تا کشکالات راجی یو چلا تل بی سلحق زکر کرے و تک تم الحق واسم پاگے کی پروتنوری زکر کو نمانہ ادارہ چلا بی سلحق لکل پتورات کی دزان نا او تک تم الحق دا پیغمبر صفت پتول دا جدا و نزکه مکرر را بود تکرار نشته دی یا دا چی ازون نون انهم ملاقوی ذکر کرده هم نو الیه راجعون تسمت ضررتو چی اللہ سرمی لبی کنو راجعون خوبیام چی سڑی دینو اللہ سرمی لبی تکرار نشو نو دیوی آو انهم ملاقو اولنا مراد میلوی کی با سواب دا عمل خفلتا دا اللہ سرم دلته ثواب ذکر دی او په دې دویم کې ملاقات د الله سره شیزونه جداونه الفاظ ولا جدا راوړل تکرار نشته دا درې ناکارا خصلتونه جدا اصول دی يهود تحریف کتمان ترک العمل داغی مقابله کې درې صفاتونه دی باندارو دا اصول دی ایمان استعانت بالصبر او صلات ایمان بیوم الاخره ظن په معنی د یقین وګورئ سوره حاقا یو اشتم آیات ان حسابیم دا تش گمان اللہ سره ملوی دل حساب دا گمانی خبر اپنو یقینی وا نزون پا معنی دا یقین عقیدہ نو یقین کوم کی چې دیو الله سلام علیکم اعمال بدل و ملوی اوس تفصیل دا تذکیر بن نعم و نقل دا موسی علیہ السلام ذکر تقریبا قران کې 130 ځای راغلی بعضې اجمالی بعضې تفصیلی دو. او چې دا وګورئ تفسیر د قران بل قران هم دې ته خمه لوي الفاظ کمې زیاتی مخکی اصول ذکر کړه بعد دې نظر التخلیه اوس انعامات ذکر کړي چې ناشکری ونه اے د خسړی اولاد یاد کړئ نعمتونه زواغا چې کړي وې دي پتا سبانی او دا چور اکڑی مونگ تاسل را علالعالمین و مخلوق داغ زمانین دارنا چه یهود و سوئی چه مونگ نا علاوه چه سوک دی اغا چنجی منجی دی کڑی مکوڑی دی دا داغی غلطی دا وای من پټول دنیا باندې ورایو دا نو سریس چینجی دې مار کې څو ګرانیش تا فلسطین والے یادې او گریټر اسرائیل پاکستان پورې دا علاقہ دا به موږ جوړو څنګه کانو مشوره کړی و هله کوئی داسې نه چې دې پښو سره سې چلو یو وای نو به خو گزار به څه وکړي منصوبه ناکام شو دغه دا شی وو کوم چې بغاړه کې به جرس وترو چې راځي چې زمونږ په پته غوړي چې ته ته وو دا په خمه شوره د خوش آشي ورته سو دا الله قدرتونو ته وګوره دنیو 100 کیلومتر دا الله بندیا نه وځي نسی وو ساري انت په مخال اگریټر اسرائیل خو پیګه د جدزان په لوم کې الله یو ډول ابو فریدین کلاک ولاړی تر دې چې قیامت ورش الله داوی بیان موږ وایو چې مراد د دین علی اسلام احدیری هغه زمانه کې چې سونه مخلوقون د پیغورول علماء او د پیغمبر اولاد ذکر ورو دا نه چې په دې امت باندې کونتم خیر امتین اخرجت للناس او ذکر کئی دیو سویلا منگ دا خسڑی اولادیو بس جنت زمان دیلے ولی سڑے بچکی کی پسلو رسیدون سوک زوروری اگر آشی رو باسی یا سوک شفارشو کی یا سو جرم بان اخلاسی کی جربانہ ورکی بیسی ورکی یا په خپل زور وری ځان خلاص کی الله وی ټول بد احمان شي دارن له سوره السبا درشم آیات کې مو وتخو یو منصور فاتیر کې اتسم آیات کې تای بچونه کری یو معنا دا لازمی او یریږي عذاب دا اورځینان چې فائدہ ورنه کی یو تن دبل تن ندس شین نو شیخ به معنی کوله فائدہ ورنه کی نیکوکار د بدکار نه شی اندیشی معمولی شی او نه با قبول کړی شی من ها د دینم دې نفس نه شفاعت خلاص ول جا سفارش او نه با واغسته شی د دین عدل ثبت لا جرمانه ولا هم ينصرون او نه بد دي امدادو فريشي سلو سيزونه دي په دنیا کې بسمه خلاصي په خپل زور ور دي درد سو کو تلاسونه نه دي کوي غریب سره چا کو نه پری دي مالدار کې کلاشن کو په هر شي ګرځي وي جي څنګه السلام علیکم خیر سه خدمت خو دلونه بیا ته دا الله یا څوک زورور سړي سره تعلقاتي هغه اخلاص لکه بدمعاشان وزیران غړ سره خان نواب شادي یا سلویا حستی هغه په شفارش خلاص کی خان نواب ور لراولي شفارش لکه سان راولي یا په خپل سره جرمانه ورکی دا په قیامت کې رسر نه شری معنی اوس انعامات ذکر کوي اول نعمت او یاد ککلا نجیناکم چې خلاص میکرتا سولرا من آل فرعون د فرعونانو نام آل نم اخلاص گئی او د فرعون ننو اخلاص مانا غلطی گئی نو مانا دلتا مرکب لفظ ندا د فرعونانو نام دا خطاب اولو شپک فصل شپک خطابات و فصل و اول فصل کدری اصول دی یهودو او دری دا مومنان دی د فرعونانو نام یسومونکم یو وسما یسیمونا داغ او دسام یسومنا نرخ داغ لگولو این در رسولی تا سبد عذاب عذاب سو یوسد بیخون ابنا اکم او علا لول بے ابناکم زوانان ستاسی لکه نشاپوری مانا کئی دب جیب مر کی خودون صدغنی چی زوان مر کی ندایو دغنی یو مانا چو جل بے ما شمان ستاسی ابناکم ما شمان ستاسی وارم ویستحیون نساکم نشاپوری مانا کئی او بیزتی بے کولد زنان استاسی زکا زوان مخی نلرے کا بیار آکا گا زنانا لکو گوری دنیا او قتل عراق کیو گوری افغانستان نور بلکنو کیو گوری جیلون دیو گردوری شیخ القرآن بمانک کولا او علالی زامن استاسی او جوندی پریدی زنان استاسی نسا اویل پیتیوار دما یقور سا آئین دب آغا زنانی او دا ور له پیغور ورکی نر سړی ته پیغور ورکا بزادله مرګ و سړی خزی دنه بوتلی ځواني دنه بوتلی فقیر ماشومان دنه بوتلی تا کوم غیرت نه هغه چلا د کشمیر او کشمیر او پلانې او پلانې اته مسلمانان ترجمه یې وایي سم نشته خلک وایي سودم تشیب او خره د شاهوازګړی یوسی دا غشری وای عوامي په کې د اکل لات پد په خپل ویره مناس دا وجه ده الله حکمت دې ګور دې ځکې وو وینې ذکر کړي رزق بهونا الان کې دا بدل لې او مخ کې سو یسومونه څو الازاد هغه مظلومین دلته وو نه ذکر سو اجر او سورۃ الابراهیم راوړوي شمګه بیا پدان سفاره د یالسن آیات نمبر 6 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ بلکې حلالول به زامن ستاسي او ژوندې به پرې خوذرې زنان ستاسي په اتباع د مایقوم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فدې کې ازمایښ دې لوی ازمایښ وجه یې صدا مبدل منه او د بدل په منځ کې اتصال اجنبی بکی نشرات دیغال تیرا وڑی دا نکتا سلام جواب دلتا کلام د الله دی الله تکلیفونه او نعمتونه ذکر کوي بس نفس ذکر دی ووی نظر اوره او التا کلام د موسی بیان دی د موسی او هغه وی نعمتونه او مهنتونه شماري دا نعمتو نو دا مهنتو نو وی راوړې و وسلې راوړې دا کیسه او نساء په اعتبار زمای اول سنوتو وي غیرت ورکی وته املنګان دوانا لمبل سین کی اباسین کی خزی دا ابل ملنگ سر لاروان ریو بکینو دا خزی خواندی کینو شیر دا جامی ران سوکر یو نسی من بولا سڑی ٹوکڑا خزی میں زبا مولا من ناغم ورپسی ٹوکڑا وپای اوالا کتا ابل ملنگ سر اوو تلاڑا خزی خان تا خورسی ملنگ چگی کری چی خزا میڈو باشوان خلق را غدل تلانگو وال تلانگو مزای یو نسی بلکال دا ملنگ روان دی علت جلاڑ کسو کی سگوری اصڑے پٹ ناس دی او خز خیر واری دا چوکا تل انمانڈی کل اخلی خزی نیلاستا اوکو بیوائی ملنگ بادشاہ سونا لوی کرامت دی وچی ڈوکشی عباسین کی اورالی غازی خان دی دا لوی کرامت دی اللہ اکبر سونا لوی اصا دی وچال ڈوکشی وزی دکر اوکو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدې کې زامن وجلو کې زنانو ژوندې پرې خوزل کې ازمایشو تر په در استاسین لوی او اذ فرقنا بكم البحر او یاد که کلا چی بیل میکو پس ابوکس تاسی دریاب لرم آن جاینا کم نخلاص میکل تاسی او ڈوب میکل فراونیان او تاسی ورطا قتل سورة الاعراف یوصل ات درشن یوصل ات درشن نحمد وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پوری میسر تیر میں بس بنی اسرائیل دا دریابنا فاتو علا قومی یا کفون نراغ لدیو یو قوم تچاوی پراتو پخپل درگاہونو چیو دیو دا پارا نوی لدیو اے موسا اگردو ازمون دا پارا حاجت سرکون کے داسی درگاہ چی دیو دا پارا آگا زور خوی پکی پروتو او دلتا مویستحیون نساء اکم اللہ دا طریقہ نعمتون موسیٰ علیہ السلام تا بیم ویلن سڑے ڈوب شوی دے دیر خود بیار وزی دا سی ارولی دیر نواب مڑو نو آئیو کس ہوتا جڑا کولا فرزی اولو تو وگی تیو جو ارشی ہو جو اس بریو برابر کی او الله چې پرینګ داسې شي بیا را نه پات شي دا خو ځایم دی بیا را پانه شي دا سی رولې وایز واد نا موسی 40 ليله تن وګورې بیا دریان نبی پوری وسی فرعون نه اخلاص کړی کتو دل عظیم قران وای ولاری ها دولس لاری کو کی جوړی دولس قبیلی دولس لاری او یاد ککلا چې لوز بکړه او موسی علی السلام سره سلوی شپین ثم اتخذتم العجل من باری بیاونی ول تاسیس کله په خدای ته پس رتلو د موسی علی السلام نن اوی تاسی مشرکان سورة الاعراف یو سل دو سل ویختم وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتن واتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلہ او وعده کړو موږ موسی علیہ السلام سره د سلوتینه لوز متناوس ته ورسولې واتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلہ څه مطلب دا اصل کې شکریا و فراونیان غرق شو موسیٰ علیہ السلام دور کلو دو شکریا دا اللہ دا دیرش نو اللہ ویچ سلویخ کا پورا شکریا دا انقلاب راضی سلویخ پورا دا بعض ویچ روجائی وان میسواکیو کنو لس رضی بنور سیواش فیخو لیکن دا پس سنت کلا دا بطور شکریا دیولی لکا شیخ القرآن رحمه اللہ تللو حج دا کسان وطوی ولی زی وی حج ما کڑے دے وزم صرف د الله شکریا لچ پدی ملک الله مسله د توحید پرکړه مرګری پیدا شو په تور شکریا ده او دونا د الله دین سره ای بیره ثم فودانکم عفوی لریکول تا سورہ آل عمران کی زوج بیان کم تفصیلا بات صحاب و بارک چرا جی بیا لری مکرستا سینا پس ددینا لعلکم تشکرون خامقا تاسی شکر و باسید اللہ سم آفونا لری مکرستا سینا او گورا سورہ آراف کیوں ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام بطور شکریہ دا کری وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا دَكَالُونَ دِي جُوْرْكُ عِجْلًا سَهِ جَسَدًا تَشَجُ سَوَدَدَ لَهُودَدَ پَارَوْ خُوَارٌ عَوَازُ بَعْضُوِيلَةُ جِبْرِلَ بِنْدَ اَسْلَ فِي خَوْرِيَا چُلِي دَرُوْبْ دِوِي اصل بسرد آوا سورې په کې پریږه چې هوا براله ناو په تسلیونه کې واصله کې څنګه چې ماشوم ناشې دي ودیو نه ګوري چې خبرې هم نکي او نه خای دیو تلار سبا او بیا یې ونی و دیو مشرکان وکلا چې ور ډول شو د دې سر ډولان دي د دې مخ کې او دی په شو دې کوم راشي وی دی نو ول کراهونه کې مونږ باندې راو سما او بخره مې کې نو خامخا به شو تاوانيان الله وی د دې سپېړې عبادت عفو مې وکړه دا لوی ګناه مې د سبب لري وکړه او یاد کله چې اعتاد خبره څور کړم موسی علی السلام ته کتاب وال فرقان صفت کې د تورات دا شی کتاب چې بیلون کې او د حق او د باطل شرک او د بدعت شرک او د توحید لعلکم تهتدون دیر پارا چتا شیشی پسملار بل نعمت ذکر کئی او یاد ککل چویل موسیٰ علیہ السلام خوف پلتا اے قام دمان یقیناً تاسی زیادہ کڑے پخل زانون باندی شرک ولو باندی باتخاذ کم الاجلا فسبب دنی ولو استاسی سکیلرا الہن پخدائی تو دا ذکر کوي الهان او خدای تو دې مقبول عجل اول الہ دین فتوبو الہ بارئیکم نوگر سی پیدا کون کی خفلتا تو وہ واسی پیدا کون کی خفلتا فاقتلو انفسکم نمبرکی زارون اخفل ودیکی ذالکم دا وجل ورد توقف دی انفسکم بس ذالکم خیر لکم دا بہتر دستاج دا پارا پنیز دا خالق ستاسین و سانتیابو کی بتا سیبانی محربانا بشی یقیناً دا اللہ دے توبہ قبل ان کے محربانا دلتا مفسرینو لکل کری چاویا زر کسان نمڑکڑا جلالینم ذکر کری یو مصیبت کنی او گو رئی حلن کی یو خدا چې بیا د توبې سم مطلب توبه خدای د پاره وچی خلق د دې قتل نه بچ هغه زمانی کې سزا سو توبه سو نشو گزار او تور ته مدار ناویا زو چمړ شو یو د توبې مطلب څه شو دی الله د موسی او د یعقوب علی السلام ترمنځ سلور پښت دی موسی بن عمران ابن قامت بن الاوی بن یعقوب نو دا سلور پښتو کې سړی نو سو کړ وسو تر شي نو سو کړ وسو تر شي نا بیا زر ته هم تر شي کنه چې دوه ډیر شي سل دي شي 200 دي شي 350 تر دی ور شي دا نا بیا زر ته کم نه د دیو جنا ابن خلدون رحم الله وی سمو اړخ دی و ادا دا مورخینو اٹکلیات تی یو ام نده مرد ولی بیا دا پیغمبر دعا او دا موجزی فائده سشو اصل خبر داو چه ورطووی لی فاقتلو انفسکم فا تفرید پا محضوف آنی فتحیعو للقتال نو تیار شو جنتا چاچی شرکڑے نو آنور دے مڑکی نو جکل تیار شو بس اللہ وی توبہ مقبول شو تاچی اخلاسو کو بس نمڑے ندی او گورا ابراہیم علیہ السلام زویر زبھا کئی چی تیار شو زبھیتا اللہ وی بس ابراہیم منظور دے او گڑا لگ نو چی تیار شو نو معاف شو دا نه چاله کړی او یا زرم لري دا کسی ابن خلدون رحم الله وی دا د موهم ورخي نوټ کلی اتی بیا کله چویل تاسو موسی علی السلام یقین کوم مستاپ خبران د ایمان سله چلام راشي لکه ګور بیا په معنی دی یقین لکه سورۃ الیوسف ولسم آیات در دې چې کوینو الله کون وینو الله غوړ معنی جارتن پډاګه مخامخ نوری ول تاسو لرتن در سائق چغوا سورۃ الاعراف یوسل 55 یوسل 55 وقار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا اونی ول دیولرا رسن پندید زمکین نو ویل ایلا کستا خوخ وی هلاکړی وی دیولرا تا په وا مالرم اوس چې دا مړ شي زما تخریر شاته کو وګور نو کومړه دې ژوند دی وګور دونی ول تاسل رچوی بل زیک رازی आवाज د جبرئیل امین نمنګ و تزاد شته هوا چغه د جبرئیل پشان د تندروان وان تم تنظرون او تاسو ورته قتل چغیتا دیم یو بل تبم کته چلته بیٹه کولی او صاحب دین وته موسی علی السلام وی الله بیا اوس مخکې نم خلاصي بیا به موي چې زمونږه مشران یې مکرري دي ور اته اعلان دوه په چلوانې مرته بیا ولې فسادي الله خود پورته غلطه حاصل را پسته مار مړکې دوست حاصل لعلکم تشکرون چې خامخا تاسو شکر واسي د الله بری نام ذکر کړئ وظللنا علیکم الغمام او سوره میکړو پتا شی باندې دوری اسی وانزلنا اور اوملیګل پتا شی باندې المن بیکڑا و خوراک وسلوا او وخین انزلنا دا ماننه دا چې د اسمان راوړېدل یلی راو ملیګل اسباب پیدا شو دنیا من بیکڑا لکه حدیث کې راځي کوم اتو من المن کما اتو من المن خریلے دا د من سبیلی نده یعنی زمکه کی راوزی بیکڑاو راوالا بس سالن ده نو اوبلی نگوڑو نو وخری سب نشتره بس من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیهم رسولا مطالبه چی نوی اغیط من وی سلوہ او وخی سور حدید کی راجی انزلن الحدید پینزی اشتا میاد که مسلمان اسمان میرا غردولا پبانه د لیګلو پیدا میکړه د لوس پهنه مرغۍ وی خوراکونو به تکلیف او ویلمو خوړی مین طیبات د پاک هغه نشې در میکړه تاسو ته او نقصان نه وکړي دیو زمنګا ظلم پبانه د نقصان لیکن او دیو په خپل ځانونو باندې زیاتی کوونکی د دیو جنا حدیث کی راضی چې جو وات تسړې د نکیږي نو سبوي الله مفتح لي ابواب رحمت او چوزي نو اللهم اسالک من فضل نو بعد وابتغوا من فضل الله وذروا البيع رزقوا اذا قضيت الصلاة فانتشروا خلاف وابتغوا من فضل الله سورة الجمعة او جماعت کی دن رزقم اللہ ورکی او جنتم ورکی دا فضل فضل رزق او یاد کا کر اس دا عذاب اول و سبب د بیا د وای دی نو ویله مونږه دنه شي دیکلی ته بیت المقدس یا علی وک قرید دینا کوم دې نه جستاسو خو خیف راغدان پراخه او دنه شي دروازې ته د جمعه سجدان پاج سي باندې وقولوا اوای حتتن الله سوال زمدا دې چې ګناونه مون ته معاف کړي نو بخنه وکوم تاسو ته ګناونه استاسي وسنزيد المحسنين وګورئ عجیب انداز دې قرآن یو پیرا سفیان ثوری راتلو جوات تا غصف په مخکې مورخین لیکي आवाज وشو یا سور دوایانو کار کې مولا طالب جمعه ته د نکیدو باندې پته نشته او تو باندې نشته دا بیا غفخر په تور ځان له استعمال او رسول ما ته الله دیو ګنا په ځوانی بیا د مې په ځوان تنبیه راکړي سوفیان لوی ایوان د حدیثو د کوتي جواد کې رحمت هم دې رزق او جنت هم دې سوال زمن سره حتتون دا خبر دے د مبتدا محذوفی وای سوال زمن سره دا سوال دے چې الله مون گناهونه ودوی اے الله گناهونه حتا یحکو گناهونه زمون نه ودوی دا نوم دے دا کلمې لکا مفسرین ذکر کوي وا لا اله الا الله الله په توحید رانه ګنا لري اسلام مخکې ټول ګناونه ختم یو سی چلو کو نو سبو کم چیتا پا عدب کی نو زیاد بکم اجر دا محسنینو زد چڑیر اجر بول کم لکه سورت الاعراف یو سل یو شپیتم کیم تایید دی فبدل اللذین زیر لون دکی مشکل دی نو بدل کو آکسانو چی ظالمانو قولن وینا لرا کم چورت ویل شوی با او وی ویلا غیر اللذی بید وینا اغانا چی ویل شوی و دیوتام نو راو ملی گرو پاکسان بانی چی ظالمانو ریز زمین السماء عذاب دبرانن پسبب ده همیشه نافرمانی ده دوی او سو گوری فبدل اللذین ظلمو کلام کې حذف دی اصل کې داسې و بدل متعدی دی دو مفعول تا یو بذات یو بواسطه د باسره نو کوم مفعول ته چې بواسطه د باسره متعدی نو هغه حذف دی یو معنا هو له سالمانو په بدل د هغه خبرې کې چې ورته ویلې شوی و بغیر داغنا چویلی شوی و دیوتا اغا بلا خبرا داوا حنتتن فی شارتن منگ لغنم ورگوشی چی خمبی مده کی چلی حنتتن بزی دغشو مستی شورو کن یو مانا بلا مانا بدل پا مانا دا اخذا واغستو سالیمانو خبرا غیر داغ خبرینا چی غنم ورگوشی واغست دیر راکتا چو ویلی شو دیوتا دریم مانا بدل پا مانا دا قالا قال اللذین ظلمو نو ویلی ظالمانو یو خبرم بید آغا خبرینا چو ویلی شو دیوتا دا زان نی تبدیلو کو او اسکارو کی او عباداتو کی تبدیل دا بیداد تیدار مقتدیر رو کار دی او گور جساس اغلوی عالم احکام القرآن کی دری درشم صفحہ کی ذکر کئی دری درشم صفحہ قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ده وی چې اسکار توقیفی دي نه ده جائز تغییر ده ولا تبديل ها الى غيرها اکرمو وی شدیتو ایلشیو چوا ایلا ایلہ ایلاللہ ندیو بدل که حیم تکن اللہ حکم نو اذکار جسنگ پیغمبر خودلی دی پاگی کی تغییر و تبدل نشتا بخاری کی حدیث سے دوزہ یراغلے دی صحابی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی ما تا دعا و خوایا اغور توی شوایا دعای خودلا قل آمنتو بنبیک اللذی ارسلتا ناغوی نبی پزی بی رسولی کا ارسلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نا مادا دعان دا خودلا اذکارو کی تبدیل نشکولے او گوڑی عباداتو کی تبدیل نشکولے اذکارو کی تبدیل درود کی تبدیل نشکولے نو سوګور ده درو اذان نوروز ته حدیث کې صرف دعا الوسيله راغلي او نو ته د اذان نمخ کې ورسو صلوات والسلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله دا تبدیل لیکل زکه دا وسو صدای ورستو په مصر کې بادشاہ رافیزی او شیو هغه ایجاد کړی او دا مغه شی دی دیو مغه وای دا تبدیل شو خیرات دین دریمی ورزی نباد وکا دور لتبدیلو که پاول ورز بانی اڑم شو سقات فیدیه و صورتی ورلا بدل کو حیات شرعی ورلا بدل کو فیدیه و هغه تیر استاد جوړ کوم غاڼه یې تیر جوړ چا چا پیر ګرځا ما قبول کړې ما تا ته در مخلي یو ځکه وی قران راوړې قران نو سولم د منطق کتاب مولیان صادر تر تاو کې خود ویو دار هم سرشته قران دونه دروځنو بل دې کې اسقاتو قران نو وی قران شته دی هغه یو مولا وی ما ته چل راځي خسته بدل کې پټل تا پیدا قران ما قبول کړې ما تا ته در مخلي او زه قسم کوم په دې قران چې دا سړی مړ دی مالی تعالی کوي کپ ما دې یقین نه یو دی بل ته قسم ورکړه دغه طریقه وه الله اکبر جساس او مشهور عالم د چونه بټي و نو په دین نه واغستې دا غلطي نه لیکيږي خلک غلطي کوي لکه وګوره هدايه کی راځي نبی عليه السلام ابو دجانا رضی اللہ تعالی عنہ چکل دفن کولن بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ دیتو ابو دجانا رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو بکر پدو کی مسلمت الكذاب اغیر مرزار کرو نبی علیہ السلام نبات دی اللہ سمحیج رہی کی اغو وفات شوید دا قبر نشڑی روی سلو بیائی مرکو دا غلطی وا په شرح د کرخی کې د جساس نشوي تل خدا نه لیکته ندای ته نه جوړ اصل کې کوم سره چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه مالک ابن ابي مليكه د تبوک نو افسای کړه د فنکړو انداز وای غلطیان دي او ماته سمخ کې ویل چې دومره صدای نورستو داته مینه دالانه شروع یو پیرا خلیل ابن احمد د سیبوی استاد دی بادشاہ وفد راولی گرو چه زمان زامنو تا کتاب آیا زر اشرفی بدل لدر کو دیر شیو بکن زر اشرفی کو دیر شیو آغا سر کتاب کتل و روٹی وچ اپرتا ولک زری و بوت اخکا خدا چه لمده شنوی خوڑلا او بای پسی گوٹ کر وی چه خلیل دا خوری دا بادشاہ پا اشرفو بانی تندر لگی دو چه روٹی وچ اپرتا ولک دا بادشاہ پا لدر او چې وای جاشا دا غوښنه راخټای وځم نو غوځي پرې نه خورنه شریف او چیف یو ګرځول بیا غایم نه پرې خورم هغه د بادشاہ اړه دا شي خلکو په دې امت کې الله بغداد کې وخه ګران شو درې مسلې خلک راځم شو یرا صدواو کایو عالم تا اگر ته غتا شي وو خپل ډیر مخرجو هرڅی کی منه ارزان نه شي تا شو دوه ډړې غري او شو غري چې خپل وخت د نږدې لېش اسی د لری نه غوري بس بیا ته ناراضي شي دې ته وخه پرا کې ګران الله دا طریقه وا دارن لګلتیا نه کېدلې معتاد امام محمد کی یو روایت دی والت ذکر کئی حدثنا امام محمد رحمه اللہ وی و بهی قال حدثنا علی ابن السواب و سبوری مولانا عبدالحی خوف محقق دے گرزی گرزی و یہ رفت نشتا و شرط کے چاہتا اللہ رسو چی سخکارہ کی چاہتا دا شرح خمون تفتہ ہونا لگنی شوک دے امام محمد استاذان پی دا شرح خونشتا اصل وجہ دعوی حقاری دا ہدایی شرح لکلی آمی سر نجی چاپ کی دلا نو پاک دا لفظ و ندائی پر کور درنا او گو امام محمد دویم صدی علی عالم د ثواب د سلورمې صدای علی حقانی د ومې صدای اتمې صدای علی غلطی څنګه غلطی اوس هم دا غزي وګوره دا شکیږي الله د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم وای تبدیل لا ولی سات توغور فدیه او تبدیلی پکرا اوس دوارس سنتونه پجمه سرا نبی علیہ السلام نو ثابت نه په هيئت شرعی سره سرګند نه کړه هيئت ول بدل کو غیر شرعی ورته پیغمبر ټول عمر کې نه رکړي دې اړم دکې وګوره دوانه مني شیخ وویل ولی ګډوی بدعت سنت د مصطفی سره مخبل لګوي سبا محشر کې متضا سره الله دا غلطیانې دې راځي تفاسیرو کې هم راځي فقه کتابونو کې هم راځي اوهام المحدثین یا اوهام البخاری اوهام المسلم په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوي لګي وګورئ بیا علماو په دې باندې کتابونه لیکلي دي چې دا حدیث په منځ کې ظاهرا موږ ته تعارض کوي یا د قران او د حدیث په منځ کې تعارض کوي هغه باندې هغه خپل کار کوي حد درجه احتیاطی کوي دا زمانہ خو نه و چې چا سوي لاغي وي راولی گلو منگا پاکستان بانی چی ظالمان و عذاب دبران پس سبب دا همیشہ نا فرمانی دادی او یاد که کلا چی طلب دو بوکلو موسیٰ علیہ السلام نا قوم دادن کلا چی طلب دو بوکو موسیٰ علیہ السلام دفار دا خوف پل نویل منگا دا اللہ نیدا طلبو تیهی میدان کی فراکون کلی بوس را دو بو پکار نر مرګری نو تا باندې بوج نه حدیث کې راځي مرګری و مرګری باندې ځان بوج کوي نه هغه چې کوي ور کې دی ورستو جې باندې لاس وي نه زبر ورته نو څه څه ور کې نو چې خیر زوی نو هغه ول ناشې بوجې باندې لاس وي دی بلم جې باندې ځنو یې څور کړم څور سره دغه چالو کړ نو دیوم چې کله خوراک کوي ډیر نو بیا وینې دوغو معلومات ته ورول داسې خپل وچه وچه کی بیکاره مرګري وته نو ویله مونږه وخا بیا سا کل هزار پنسا خپل سره کانی یو کانی و دان چې دا کانی و چې جامې تر تختولي وځای کړی واغ کړی یو کانی ویو هغه اسرائیلیا چوما کانی نار کانی تاین نشته نوی وحلو فا تفری پا محضوب بانی نوی وحلو فن فجرت من حسنتا شرط آئینا نوروانی شوی دادینا جاری شوی دولس شینی زکا دولس خاندانو جنگ کی گی پو بو و داشیم بیتفاق ہون دولس شینی زاندر لخاندان سورة العراف یو سلش بیتم روادوی یو سل شویتا سفارنا اذیست اسقا مقاو ان اضرب بیعصاک الحجر وقطعناهم اسنتی عشرت اسباتا همم خاندانا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر يوصل شبيتا بيات فم بجسد نوي والو نفم بجسد نسسيدل شورو شدوبو انبجاز سسيدل لك لوخ جي سوريشي والتنا وبتا فيه جتا بيدل شور لاخو ظاهرا تعارض دي نمانگوائي تعارض ندي دلتا سورة عراف کی اول حال ذکر کرے دیو خوشک کولو کرے چو کل چتنا دمون سر کی تغلی جادو کردے دا شیوکا تا کانی دمان مساس کردے نو بیا ورس تو تیزی شوی پشن روانی شوی نو دلتا ای اولنے حالات ذکر کری او پا سورة البقرہ کی ذکر کری آخرنے حالات تزاد نشتا نویوالو نوروانی شوی دا دینا جاری شوی دولس چیدی یقیناً علی ما کلو اناسین پی جاندلیو هر یو ڈالی دولس خاندان زکال تا دولس خاندان زکر کیو گوری سور عراف وقطعنا همس نتائی عشرت اصباتاً او بمن دولس خاندانو القرآن قصر باز و باز نخپل گودر پی جن مشربهم گودر خپل زیدو بو یعنی گودر نویل من خوری اسکی رزق دالانا ولا تعصو فی الارض مفسرین او مگر زی کمل دالا کی فساد کون کی نو اگر ظاہرن دلتا مفسدین راول تحصیل دا حاصل معلومی گی لا تعصو کی دقا مانا پرتوا چه مگر زی پزمکا کی فساد نو دا مفسدین ولی ذکر یو مانا مگر دی پزمکا دا اللہ کی فساد کون کی پشرک و پبیراتو او مفسدین او پٹول و گناہنو فساد کون کی پٹول و گناہنو ہر قسم گناہ کوئی نو تکرار ندی تحصیل دا حاصل ندی او یاد ککل چویل تاسی انعامات دا دویم عذاب پا سبب دا بیادا بیدا دی او یاد ککل چویل تاسی اے موسیٰ علیہ السلام شریم نٹنگی گونگا پیو کس بخوراک زڑی را تقراب کو شریم من او سلوادا من مانا کریو ابی کڑاو ابو نفراک خلق مانا کئی سلوا من دا سیو شیو چه دا اسمان نا دواو رو گوندکی وریدو ونو دا پاسو نو سنگو نو خویو شیو حیولات نجو سشیو ویدا سیو قرآن اغا مصداق شکیب مانای دادا بیکڑا و قرآن من اللہ علی المؤمنین اید با آسر من رسول اللہ احسان کرو مخلوق مطالبہ نو کرے تکلیف کڑاوی نو کرے اللہ پیغمبر رو لی آخریڑے من ما مخی مانا کرو اللہ حلن کی قرآن دو دی نو دیو ورته څنګه وچی حالا قوامی مبارده خوراکونه دونو سلوا وخی مارغانو نیسه ورطوائی خورای نعمتون دو اووی چی قوام واحد یو جواب چی یو قوم لی ورکڑی و نزک زکر کئی دریم جواب راجی چې په یو وخت کې ورته ورکول نو ځکه یو عام واحد لکه سړی وای انګولې راوړې میلمله ورته لکه څوټې باندې ډوډۍ نه یو ټیم ډوډۍ مې د پلانې سره خوړلې یو ټیم ډوډۍ مې سره د پلانې سره خوړلې یوازې ډوډۍ خو نه انګولې نه او یو کس منګولې نو چکنی خو خام راځي چې یو چکنی چې ورنه کې وبیا میلما لس ورځې خیرې کې چې دا سړی و چې څه مرتنانه کړه چې مرتنانه کړه چکنی مو سره اچھے نسواری دی میرے مرگرے شن آبو اچھے نسواری میں چھنڈے انہوں ماس رکھا چھو چھے لمی انہوں آگلہ میں دان لگا لوش پیلے کر دی نو دخل سوڑی میل مانا اور دبت سوڑی پدی پی جاندے لار لکی سو روٹے اور کے میل ملا مہا ورکو تکلوخ کے سار لبے انہوں سے پورا کولے کان اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم اقل لنا سے تکلوخا اچھے تو وہ آتا جس میں روٹائی الکو یو میلما سړی نن چې کوم نه انزل سو په تور دا باندې شروع شو مزه هم بل زره نه شروع شو ته یو ټوټه تلاش په تا ورته ال اقتصاد فی النفقه د نسب المعيش درمیان والے او کا سبچ کا الله په نوم باندې ورته غریبانه ان تور کسب خپل گزاره او دا خیر دا سی او زیدې چې سو ورته ورولي ښکاری نه دا شو کړ دویم دا احسان نه په حل می مزید بل نور امر شو جانا مونږ یې کړو نور امر تاسو نور امر تاسو فذولنا نو غواړ دلته دعا په مان وروستل او واړ مونږ پار در خپل نه ته پیغمبر استاد دعا قبليږي دعا وسیله به دعا شو خو شي په خبره باندې او حاضر نه کړي دا داینه چې ابراهيم عليه السلام وسیله کو سوې ته وړې ته دا مخامخ شي نمنګ مو یو دعا د ژوندۍ د ژوندینه چې اختیاري وي دا جایز ده صحابه او پیغمبر سات پیش کول الله ستا دا پیغمبر دی تر رحمو کې پوه باندې پیغمبر ته دعا مونږ لو نو چا وفات شو مونږ به دا تر پیش کول ځکه تر د پلار په ځای نو اس کا دعا بدعات الفاضله وا رښتیا وای دا پیغمبر ذات افضل لیکره عباس رضی الله تعالی بہتر دی نبی بہتر دی نبی ای ولین چې الله موږ په پیغمبر ته پیش کړو چې موږ کې زما خبره نه او صحابه ته پته و چې دلته دعا ده دا خبره واحد دی او قاعده ده نه خدا دا حنفیان نه دی یقینو کې شرط ته راځي نو دی بیا شوافی هم دی هر څه روافی هم دی هندوانو رسم عیسایانو رسم هم پکې دی هر څه پکې دی مصیبت دی ما څه خبره وکړه طالبان وسیله مې ویل کنه خبره مې ده وسیله مې ویل اوس وګورئ تاسو احناف اصول دي چې کله خبره واحد معارض شي مقابل د سنتي صحیحه متواتر مشهور یا د قران سره مقابل واقع شي نو دا به یا واجب ترک یا به واجب تحویل ولی لار اوس به چې رواني اوس به په نمخ کې کړه په دې دا شي دا خبر شرعي خدا مسله ده نو ګوري قران ته او سنت ته قران شرح ده چا سنت شرح ده چا ده قران وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس واما بنعمه ربك فحدث نعمت قران فحدث بيان د پیغمبر نو موږ وایو اوس دن ته خبر واحد به مخکی په قران باندې او سنت مشهور باندې نه ولی قران او سنت کې من نظر غلي چې سو بدانه وېدا بنه وېدا بنه وې د مخلوق نه خپل حاجتونه نه واړي مخلوق الله ته پیش کوي نه لیو قربونه الى الله ذل فمن ده کنه نو ځل ته چې مونږ رالو نو مونږ یا نور نصوص کې دعا ده نبی عليه السلام عمر رضی الله تعالی عنہ کوي چې ته زی حج لا نما په دعا کې یې زمارو نه هیر نه کی هغه باندې دونه خوشاله دي الله اکبر نو استاد شو ګورئ دا خبر واحد دی صحابو پیغمبر نه دی پیش کړی عباس پیش کړی عباس دعا غوښتي د باران شوی دی کنه چې ولاړ حدیث کې دعا راغلی ده پیغمبر هم دعا کړی وو خو دعا شو کړ نو مدعا ثابت شو دعا وسیله په دعا وسیله په ایمان په درود دا جایز زمونږ یې نه وسیله په عمل باندې لکه د غار والا واقعیا خراب شي ځان خبر شه تبديل یو الله اکبر وایذ قلتم او کلاچی ویل تاسو موسی علیہ السلام ته اے موسی علیہ السلام غیر الاخر کله یو څه خبره وراچی بدلی حکم کی بل دا تیار راضی ظلم ورتا نکی گی خیال در راضی کل کل دا بازی کسان دی روٹی سر لو بی کشی بلی اولی بیٹی فد اولنا دعا وڑا مطلب مدعا تا پیغمبر استا دعا قبلی گی یو خریج لنا چوخ کی زمان دا پارا او باسی من دا پارا آغا سا تنبیتو الارضون آغا شی نا چې تو کوي زمکا اوس ولا بیان کوي دا مم ماتون مثال مم باقلیه مم ابتدایو او دار له بیانې یعنی د ترکارو سبزیانو د ځمکینه او د ترونم ایسا تری بادرن په کار دی او دیو دی تری په کار دی او د وګینا وادسه او د نسکونا مسوردار چنی منی پکار دی و بسری او پیاز وای او به پکار اوس ډوډۍم پکار مسل سالن چکنیم پکار خېټي داسې ماهرین دی ګوره وخه مو پړلې دي خار خلک چې باندې تراشي ولکه سات تاسو وای کړه ساګ راځه نو وای نیم بخلیا سبزی پکار ساګ ما پکار دی زوی را واله نو سات نو وای دې سره لږ بادرنګ هم پکار دی چې بادرنګ شي سلاد پکار دی نو سلاد سره شي چکنی نی یوگا بگینی آشونی من نکی نو سیدا اوکری ترام یا خودا نو دیل ادای سی بکار دیشی برابر یکی داشی نو آده سی آگرم شیب من سران دیشی چونکه گرمی سی واوا نو لون دکی پیاز یا خوالی دیشی داشی ترتیب اکری دا خوراک سم ماهری دیشی دا پارسیبان اوٹل نیو موری وقت واقع کیری خلقو تویدی خشیر آگا پخت دیشی سم اوٹل نیو قالا نوویل اتستبدیلون سال اسلامت ہوئی آیا تاسی بدلوئی تبدیلو گورا خیرات کی تبدیل تمام دن تبدیلو گورا لباس کی تبدیلو کو صورت کی تبدیلو کو دا ٹھولو سر لگوئی کلیہ دا قائدہ کلیہ جی کر کے آیا تاسی بدلوئی تزمین آیا ورکوئی تاسی اغام خوراک وعدنا چاگڑیر معمولی دین باللزی پاگا خوراک او خیر چې هغه به تر دې بیکړه او خوراک ووخی وي مزه ویل کړه اوس دل ترالې چې کوداله بوامه او خپل به ګټم خپل ساده رو پاوې سبلې پکولې کړو او سبلې پکولې وشته دیر مونته میراث کې پاتې شوې ده سر نو ته توجه نه ده او کور او پټه او د دکان کار مون په خپل دا کړې څنګه به تاسو کې وګورئ اه به کو مصرن ولار شي یو کلی تا دا مانن شي رسمان کیو وخت تر اخر شي اغه دا اه به تو دا اه به تو د پرا نذیر یقینا ست ساي د پرا ویتا شو واړو سال تم کو وختو سرکاریان وردا خاريو د مکو کی باندو کیو نه دا پستی او گرمی او دارن چکم دے ہر سب کی پراتی سر ابیشا پر سکی دولت نشتلال شیلتا او احل شوا پدیوانی زلت والمسکرت و غریبی سورت آل عمران یو سل دولسم آیات راوڑ ہوئی ضربت علیہم الذلت و ازلت تفصیل کی والے شو پریوانی ذلت ایدہ واس سقیفو کم دیکھ جی بیا مندیشیم ہاں بچ بئی ذلت نام چیزان مضبوط کی پاک پڑی چی طرف دا اللہ ندے او پڑی دا مخلوقاتو او رسی دا مخلوقاتو حب القرآن واتسیمو بحبل اللہ جمیعن ولا تفر ایمان راوڑی او دا اللہ قرآن بانی کلکشی بس خط بڑا وباءوا بغضب من الله اور او ګرځیدل دیو په لوی غضب باندې بین تنوین د فار د تازي لوی غضب باندې وځي اواله شو په دی باندې مسکنه تو خواري اوس هم د خړسري نیولې ده د دوی دی پراتري او زیاته نشو دا مشرانو کارو تیزه کوي دارنګلا سورۃ التوبه یو کم دیشم آیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حرام حرام نگنی دا اللہ دین تغاڑا نگنی ری نگنی چه ترسو دیو ٹکے سو جزیا نہیں ورکنی چانه ویالي دغه اهلي کتاب نه قال مزل نه ویالي اوس ټیک اس پچا دی په مسلمان باندې وبا او راو غزر دی په غضب باندې په یو لوی غضب باندې سره پر الله دا غضب د دې وجنه چې دیو انکار کولو پیاتونو د الله او وجل به پیغمبران بغیر له بی جرم سوال دا باندې پیغمبر مرکو دیو ته پتاو اسیم وجل بی جرم دا بی جرم یو لسی کړ نو یو دا چې د دې په ګومان کې بی جرم وو ایس جرم نه دویم دا بی جرم ذکر کړی د پاره د کار کولو د قباحت د یهودو امام ابن کثیر ذکر کوي رحمه الله په یو ورځ کې اویا انبیای وجلی شهیدان شو سوال واردېږي چې دا دون انبیا کوم دي کینو نو اصل وجه دا ده عموم پیغمبر عام مخلوقات ته نبی صلی الله علیه وسلم او مخکینی انبیا هغه یو خاص قوم ته په کومو ندیو انبیا دي لکه څنګه دلته وګوره شاه اسماعیل مرګري په یوش په باندې ټولنو شهیدان کړي دا شرط یې اندره اله جوړ کړو ذالک بما سوا دا په سبب د نا فرمانی د دې چې و همیشه یاتذون د حد نه تیرېدون کی د الله د فلو نه اوریدون کی ان الذين امنوا والذين هادوا نعمتنا عذابنا د بیا د وی په جواری کې ذکر اوس تذکرہ کوي دا مشرکین یقینا کسان چې ایماندار دي یو او هغه کسان هادو يهودات نکته نسبت چې يهوديان دي والنصارى هغه چې نصارى دي ویلمنګ د الله د دین امداد کو والصابئين او د ستورو عبادت کوونکي قوم د ابراهيم ټول ذکر کوي دا خپل نسل دیو د پاره د بچاو نه دي ها من آمن بالله بل دے کہ قرآن کی ذکر کئی من ہم راوڑے دے من ہم من آمن باللہ اگا آیات دل پارا بیاسا کئی تفسیر نو دا خلق پدی نصب پدی بانی نو بچ کی گی ترسوم چی دیو یقینو نکی پا اللہ او پا رسول دا اللہ او پر درستنی او عملو کی نیک او دیو دا پاربی عجر دا دی پنیز درب دا دی او نبوی یر پدیبانی را روان جون کی او دا با دیو غم جن کریشی پتیر شوی جون پسی حبل منگ مخ کی ذکر کن قرآن و سنت ذکر کئی دا یهود و بادشاہی نی آیاتو نموار گول نو دا اسرائیل چه بادشاہی دا دا اعتراض واری دیگی جواب چه دا دا یهود و خپلا بادشایی نده دا امریکی و دا برطانی و دا روس دا و دا فرانس اگه دیتا نا پینزه و رزی لاس یه و رزی نلاس وچد کی دیو خود اخپل سوری نم یهودی سده یری او دیر بزدل قوم نه ولی دا دو نمستی تمام دنیا جافان او جرمن باندې جرم لګولې تاسو يهوديان وجلي اوس چې دنیا کې کم دي کې يهودياني او د جاپان د دې ملکونو نڅلي دا وی خرچه به تاسو ورکو تیار مال وتر ورکي هم الله يهود ذکر کړه ځکه هغه تعریف کړه نصارا هغه تعریف کړه سابئینو تعریف مخلوق حاجت روا ګرځول یهودو کی دا طریقه وا چه مالدار زنا او کی نو تحمیم او کلی حم یا حم مانا مختور اول مختور کلا او پا خربانی سول بس دغی زل او چه غریب بیدا او کنو او سی پرینک دی نبی علیہ السلام دا شرال ناغی تورات کسی دی روڑ لاسی په حضور جیو ایدل ته خدای غری مختور عبد الله ابن سلام خود کور شړی او ناورته بېمان الله سوشت کلان دی مدخ دی سنگساری کې بکانو یو دا وی طریقې وی اوسم دا حکم دی دبل سو غلط کارو کې مو تفاسق وایو غوږم خلی نه نه وشړی ته دی چې غلطی شوې نو شړی ته دی موږ ټول جمعه تم تل شړی بیا خړی یو دین دی دا الله چې په دې کې څه فرق نشته وید اخذنا او یاد کا چې هغه څه مونږه لوستا شنه ورفانا کلام کې یا تختی دا وګورئ سړی لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشته دی او دلته څنګه خودو ما آتینا کم دپاسی پی غرونی ونو نتاقنا الجبل کاننہو ظل تا بیچ دا دپاسی پی شترائی دا قرآن ذکر کئی کرنا مالک بزور آبانی با دینو چی منگی منو خام خوابوئے نیر خوناشنا ایمان نی ابن عربی وی فراون مسلمان مرد دکا مرک وقتی ویسا ما ایمان راوڑے دکو رب دا موسیٰ و دا حرون نمونگو آئیو چاو استراری مانی کم دیکن مطمئن کاثیر تلی دا فکر لگ دو دل تو ایدا اکراح دا باقی دا کیاو قرآن نفی کئی دا اکراح یو جواب و یاد کا کل چاوی سے اونگا لوستا سینا کلام کی تختی بس دیدے بانی کلامو دے اس وایا و رفانا فوقکم التور او پردکڑے ومونگ دا پاسستا سی غرد کوئی تور ولی دې لپاره چې الله خپل قدرتونه ښيي دا نه چې دی باندې په زور ایمان راو تور لوی ذاتل جماعتونه اختیار دی ولینا فرمانی جماعتونه دارنګلا ورثانا فوقکم التور په دې صورت کې 255 سم کې مراد دي 255 اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم التم دغه معنی وګورئ یو تختی دویما چې یو اکراه دا پاقیده کې هغه نشته ذکا باطنی سید لا اکراه فی الدین التدا یو اکراه فی الاحکام دا لکه مرتد دا پارا جی سزا دا غل دا پارا سزا دا زراکار دا پارا سزا دا نو دا اکراه فی الاحکام نا اکراه فی الاقیدہ خضو ما آتیناکم واخر مرادتنا عمل دے خضو سر تعبیرکو مانکلک عمل دے اوا چې درمې کو تاسو به قوتن مضبوط واذکرو لازمی یاد کړئ چې په دې کې دي متادی بیان کې په دې کتاب کې چې سری ماغفي چې په دې کتاب کې خلقو ته بیان کې لعلکم تتقون وخامخا ځان بچ کې خلاف د الله نه بیا واوړی دی تاسو په سری دلایلو نه دا قدرتونه الله ښکار کوو خو دا کشره نه مهربانی د الله په دنیا کې پتا شي باندې او رحمت د الله چې دین دې دین درته نه نشي خامخا به تاسو ته وانی انونه فضل سوره یونس شفق پندو سم کیو قران او سنت دین ایمان او قران فبذالک نوอัลته فبذالک اشاره دوه سيزون تکړه وایي او بین ذالک اوانم بین ذالک دی کې مغه اشاره ده اعتراض دا واری دلو چې بقره یو ده او اوان تقاضا کوي بین شیئین دو سیزونه غواړي خبر باندې پوه شي نو جواب یې دا و چرا په اعتبار د ما ذکره اشاره ده مفرد ته تسنیه کله مفرد ته ګرځي لکه څنګه سوره یونس کې چې ذکر کړیو فبذالک اعتراض ختم بیا واوړې دی تاسو د الله د کتاب نه او کدا الله رحمت نه وي ایمان د تنوې نصیب قران د تنوې کتاب د تنوې نصیب خامخا وتا شوې د تاوانیا ولقد علمتم او یقینا پیجن ایتاسی اے موجوده یهود هغه کسان چې زیاتې کړو استاد نه کی سبتی پرز خالی کی نو علم دی تکونو شی تیرادتن شادوگان خاصی این زریران خلق کوئی شدا شادوگان اگر دی خدا شنه دا کم کم چی عذاب ورطور کرشوه دی ناغا بیا پاتی شوه نه دا اگر نسل لپاتی دا عام مخلوق دی وزدن تیویلی کونو امر دی دا خو ایجاب دی او دا د دې اختیار کېشته دي چې شیخ اندرا نه مونږ وې دا ایجاد لکه څنګه چې الله وې کون فی کون متزاد نشته او ګر ظلمون دی وا کېلران ای برات د پارا د خلقو بین یدیا چې موجود دی وا کې پوښتې واوا چورستنیو مونږ تاسو لپاره او فند د پارا د ځان بچونکو یعنی موحدین لره ولقد علمتم سورة الاعراف يوسن يوش بيتم تشروا يوسن يوش بيتم يوش بيتم دريش بيتم دریش پیتن ده واسألهم عن القرية التي تپوسو که ددوینا دا کلی والو ما اصولو کی ذکر کلو کلی نسو تپوس نکوی ذکر دا مکان مرادتی نسو ده مکین لکه والتین والزیتون ذکر دا مکان مرادتی نمکین مکان خیصی پی دیوار دا مکین سا الامارت بی ذکر اللہ جو ما تبادی سده دا اللہ کتاب بیانون نو مکان ذکر شو مراد تینا مکین کلی والا وال تیوی لده موسا گواده ایسا ابراهیم گواده او دا دی کلی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی گواده کلا چو حاضر البح پغاڑا دا دریاب حاضرین پغاڑا او زیاده کنو دیو پرز خالی کی راتل بدی تو میان پرز خالی شرعان سرگند او چې کله نو ورځ خالی نو نه براتلل نو دیو چل جوړ نیول شروع کړ یو قوم ویل ولی نصیحت کوي دا چې قوم ته چلای تبا کوي بل ویل معذرتن ال ربکم او یو قسم کولو درې قسم خلق یو کون کی بل من کون کی او بل مهذب خلق سیګریټ وسکا دیوٹھائی تلاش شد شاکار کی کارمل را غلی کین بس نو بازی خلق ہوئی چکل عذاب را گئی نو دادو ڈلی بچ ہوئی کون کی ختم شو دا ساکیتی نو دا نقطہ سیندا حدیث کے راضی پا حق خبر بانی چوب دا اخرس شیطان دی کلو خوزوا من کو من را آ من کرم صلی غیر و بیدی صف ہو کر کن صف لکو خوزوا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ فرشتہ ولی گرا داخل اٹھا تھا وے دی کہ داسی بندہ د ستاره دا چې د سترګو درد مقدار کې ګناه نه کړی دوه چې سترګو وې اوچا تھا وے دا باندې اول اٹھا تھا زما خلاف کېدل او د تندی کې تریپال نه درا وے هغه یې سر دلاندې دوی دام تر واشوی صحیح قول دا دی بحر ساحل والا طریقہ پہ کسو وا ایمان دا شڑی مو کوئی نہ نیسو پتا بغض دا زہین اولا تیار کریو میان برالا حوث سبرالا دیو و تمہا خام اور سورے بان کو لگا ہوندے کی لستے ہوں سبالا بیونی کو نمو خدا خالی پرد نہیں دینی ہوندے چاپ اسی چل کو خرز بے کو ایمو کو وقفل ہنے دی پوڑے دی ایسی ہو ایمان ہنے دی چاپ اتنا تیلو ویستر مورخین ذکر کئی داکار قاضی سے پڑھا سیاسی قاضی سے سیاسی ملا پیدا کر شڑے ایونی اولو پا میان وف فاسق فاجر تد اللہ خلاف تیدا کمنا دی بیجیستا با حیثی و شرماؤ نیمو نمائی دا بار طرف سر طرف بستای اوکتا با دمائی زکر نمائی سر طرف کے وخم دے نمائی سر کیم طاقت و دغڑی دی نو قاضی سے اپنے دا شیش وروش نو بیا آم شو دا طریقی دی او سو مکہ طریقی دی مشکنو اللہ لگ لگ اندکی بدلائی او یاد کله چویل موسی علیہ السلام قوم ته یقینا الله اور کی تاسو ته فونه کوي انت ذبحو بقره بیماری دو خانو خوزی دو رو رو رو او یاد که کلچوی الموسیٰ علیہ السلام کو فلتی خیرر اللہ آور کئی انتظ وحو بقران دا چیلالکی یوگوا بس یوگوا علالکی ناوی شورو شو ولی باز خلق دلتا یو پورا داستان جوړ کړی وا وا د یتیمانو سره او د بډای زامنو سره دا شو سلوي خلک په شو ګرځي د ویلا پیدا شو بیا په سیدونه روایتونه جوړ کړی دي اصل وجه دا و سابعینو د وا عبادت کوي اوی بدا شویل دبرای سور عبادت مکولو سابعین اغا یهود چی بیا بکی سابعین پیدا ہوں نو دبرای سور عبادتی کولو نو کل چی سور دا غایی بشکل چی کل انور راشنو اکثر از مکه کی فصل کوشی گو رکن دا بید خیر و دا برکت گرن وېدا د برکت دغه لکه بیا نوروز او مهرجان بڑا دینی چونیونو نو دغه يهودو شاګردو سردشت او دغه کتاب دستور الین جبګینه تینځل ساری ناغه چې کله د کتاب شروع کړي نوم د بسم الله باندې خدای معنا وي او داغه شاگر کرشن د هندوانو مشر داغی نه دا مصیبت جوړ شوې د غوا عبادت الہ نو کله چې د یو شی بدواله بیانې لکه الله وی ولا تقربوا الزنا چونکی دل د غوا عبادت کول نو الله اوس د دې بدواله ذری لکه چې دا اعلان نه الهه لیک او رسو بیا دی یو بل لنجه لړلې هغه یې بل دی قالوا نو الذي ايات نسيم لرا پټوک ولې دا ویلا دا غزم الہ دی تک هندوان جو زګو مته ځشکی قال اعوذ بالله نو ال موسی علیہ السلام پنا وړم پالا شیشم زد نا کوان تو کو زنا کو اسری کا بیا و هلیا والی جوړ پیدا هلدا سیزم هل بکرا دا مشرانو بد صفتونه ذکر کوي یو خالق ورزوانی هلیو کړی غوا کې چل ولو کو سړی وجل او قتل النفس دا درې قباحتونه د مشران اصلو د موجوده ویل اوغاړه موږ لپاره در خپل نه چې بیان کې موږ ته ماهیا په کوم صفت ته داوا دا نه چې منافقه وي ما په ځان باندې داخلي نه نه دا معنا نه ده ما په صفت په کوم صفت ته داوا نو ویل چې وای دا الله یقینا دا یو غواد لا خالد النا نه بوډی دا فارس ختمون کې د عمر ولا بکر او نه پیغله دا ځوان ده اوانم بین ذالک درمیانه عمر والا دا پمنځ دي دوه عمرونو عمرونو کې یعنی میانه حل دا او کیا چې تاسو ته حکم کې دی شي خبر اخلاص او بدی نخلاص دې کا محبت دې چې په دا بسنه چاړه دی نو بیا وای او غاړنګ فار در خپل نه چې بیان کړم تاسو رنګ در نو ویل وای الله چې خیرندا یو غا د صفرا زیړه فاقی اولون تک زیڑ دے فاقی تاکید دا صفرہ دا من غیر لفظی تک زیڑ دے رنگ دا تسر ناظرین خوش آلائی کتون کل سڑے چگوری یو رنگوائی دیرا مزاور کئی نووی لدیو اوارا من دپارا درق پل نشی بیان کے من تب کم صفت تدا غوام یقینا وا تشابہا گٹ ورشوی دا پا منبانین واغان ډیر دي څه چلو او ان شاء الله مون کچری رضا او شید الله نو خامخا بلار بیا مون دی غوا ترپتم نو ویله موسی علی السلام یقینا وای دا الله چې دا یو وعده یقینا دا وعده لا ذلول نه ذلیل دي جوتی نه ده ذلیل څه معنی ثابت جوتی نه ده تسیر الارض چې اړه یې زو کېلرن ولا تسل هر سنو به کون کی د فصل دا ماغره کی ترجمه وکول شي نه جوتی دا نارټی مسلمتن روغ موټه دا لاشیت فی نشته رس دا پدې کی د بل رنگ یا ای بو نقصان نو ویل دی الانوس جیت بالحق تار اتل لو پر په مسلمان مخ کی په باطل وی دا نسبت دو متیان پیغمبر د اسراتن کو پر د مدت کیږي نه معنی دا شو راتل لوکړه اوس په پورا حقیقت اوس پوه راسیدلې نو والا الیکرام پسبحو نه کوم له خون والا الیکرام او نو دیو او نږدې نو دیو چې دا کار کړو خو وې کړو کا د الټه چلی خو وې کړو وَإِذْ قَتَلْتُمْ دغوا تذکرہ ذکر کئی امام ابن کثیر رحمہ اللہ دا اولنے جلد دو سوا یو شپیت صفینا دو سوا سلو شپیتا میں صفی بولی تمام روایتون راگستی دی دغوا چا سرواؤں بیا دتر زامن وغوی قتل کرے ومال دپارا بیا پیغمبر تعالی چې معلوماتو کو شرارت د پاره موسی علی السلام وی چې غوا الاله کې د غوایره او سرګردیدل چا په کې داخلي والی جوړ کړی دي چې سلوستم کال باندې وان پیدا شو او دا غټیم کې دا واقعیم شې اتفاقن خو په دې دلیل نشته دی په دې دلیل نشته دی او سلوی کال واپس ګرځیدل او دا مړ د تاسو پروتو په دې هم دلیل نشته دی او تر زمانه دا قتل وګړي واقع ابن کثیر وای دا اسرائیلیات دي اس استاشي د زړه لپاره به دو سوا سلوش په تما صفه اخیری امام ابن کثیر لوی محقق هغه فیصله اوري بیا دا وګوره ډیر روایتونه دي دی وای وهذه سياقات كلها عن عبيدة وابي العالية والسدي وغيره ده دين دا طول ده بوري جسا بلا ده لوية بلا ده بگي اصاده ده ثابت نده دا فده كي اختلاف ده يو بل دا ماخوذتم من كتب بني اسرائيل جائز ده نقل ده لیکن لا نصدق ولا نكذب نمون په دې باندې سي اعتماد ټول واقع غلطه ٹھیک شو صد بار زما اهانت تکار اوس دل تراشي او یاد کې کله چې وجل او تاسو نفسن یو تن فداراتم نو دفم کول تاسو دیو بلنا پدی کی داراتم سورۃ نور کې مرضی فدرو ان هلعذاب آیات نمبر اتم ردینا عذاب دفع کی چې دا گواہی ورکی التم د غلط او دلتم د غلط فداراتم جو اصطلاح مو کول پدی کی دا حاصل د معنی ویل نه اصل دا شنو داراتم معنا دفع یره چې دا وچا وځل یې دې پلان نه نه نه افاده وځنا نه نه نه نه د رحمان سره دې څه چلے دې بل وکړ نه بل وکړ نه نه نه جی نه دا دې بل کړ دا فریو بل نه به خبره اړه ولا الله دا شي ګن دې لړل نو وای دا ټول واقعې ذکر کړل کما ویل تاسو الله کار کوون کې او سرګن وتل مان کار کول وستون کې ودا چې وو دی پټون نو ویله مونږه موسی عليه السلام ته حکم وای دا شو دی اوه هي اوله مان کوم اوه هي دې مړی لره په باج یې سر دی وا لکه ول را خوشی کوي هغه ژوندې شو د پلاني دا کنده مان نه پدې کې خو تعظیم د بقرې شو الان که مخکې زغه د بقری د اهانت د پاره چې دغه لکې کې دون اثر دی معلومه شوې دا وړې اوچت شې دی تفسیر ماوردی دلته لیکي او کتا شویلی کافیا اخر کې مؤنثات جمع کړی دي نو نفس مؤنث سمائی دی ټیک دی تعلیم او دې ته ضمیر د مذکر او د مؤنث دواړه راځي کی لاسه جو خبره ماوردی هم دغه وایي چې بیا خو په دې کې د هندوانو مسلکو د تمام چې څوک د عبادت کوي د غوا د هغه عظمت صاحب چې دونه غټ اثر دی موږ ځکه عبادت کوو نو سي معنا وکړي نو ویل موږ او خیر بنده لره په باندې صد دې بنده د خپل لاس ور تر افریق دی بزاو موجود او پیغمبر تو ویلو حالو خلاص کړو نه غوا ونه د غوا تذکیره و ولی تاسیس به تر دې رسنه تاکید نه نو دا ځان ځان له واقعي غوا ځان له واقعي دا ځان تاکید نه دا به مخ کې لپاره تاکید یو دی پکې دونه فائدہ ونه کلام چې جدا شي معنی بدلیږي همدا راشي ژوند کې الله مړو اسباد د قیامت کې ګور دا مړ څنګه ژوند یې سار لبتو راشي دا الله نه فرمانی اونه کې او خای تاستا آیاتن خپل لعلکم تاکلون دې د فارا چې تاسو سوجو کوي وګوره دلایل ولیدل نبی هغه زړه بیماری نو بیا هم سخ شدرون استاسی من بعد ذالک پس ردی واقینا نشودا فهیه نشودا ازرون استاسی کل حجارتی سخ پشاند کانی او پمانا دبل لیت ترخی بلکه دیر سخ دکانی نا اشد و قصو تاکیر قصو دا اشد دو وسوی و این من الحجارتی او یقینا باز دکانو نا داسیم دی لما هغه دی تفجرو چروانی دا غینا انهار او بازی دی کانو ناغ دی چی اوچوی او نووزی دا دی نو با او سو گورا دا او با چوزی او مخ که جاری کولوی لکن نو او کافی او کن اغیو چی جاری شنو دا وطل بکران اللہ لکن نو دا دوباره ذکر کولو تحصیل حاصل نده نمونگو قرآن بلیغ کتاب دی یو مانده یخرجو ابتدائی حالات او یتفجرو انتہائی حالات ذکر کړي خوشی په خبره باندې او په کانو کې سونه غرونو کې لاړ شي دا صفات دا تصدیق کیږي کانه به بالکل او وګورې نه رواني رهران چاو دی وکړن په کانی دار لغر ته وګور کانی دی سندو نه څنګه رواني او یقینا بعضی د کانو ناغدي چیرغړی من خشیت اللہ دیر اید اللہ نا لار شغرونو کی اس بامنی ناسا کی با کمر را خطا شی خوف د الله څه مطلب و بنده ته اوس هم نه یری کانه و یری دوته نه یری ډیر سختی نه دی الله نا خبرم داغنه چتا سی کوي الله پارس باری پو دی د دریو مشرانو چې د دوی نیکونو داغي پلیتیا نه ذکر تعریف کول هیله فی ذبح البقره او قتل د نفس نو اوس ما قتل لري مسلمانانو قتل عام دي او صبر یې نه راځي اوس ما غسی افاتت باونا آیت آسی سوال لري امید کوي د دې خلقونه چې یقین وو کې ستاسو د خبرې نه نه نه ولي او یقین من وا یو ډل د دوی نه دا محرفین ذکر کی دا موجوده او سلور ډلې وی محرفین و یو ډل د دوی نه چې اورېدل وای کلام الله تورات کتاب الله بیا به بدلولو دلره مم بعد پس داغه نه عقل او چپوی دلیو پری ونی او هم یعلمون دا کاری کولو سره د علم نه ولی په تحریف باندې کو امی شړی خو نه شیکولې سورۃ التوبه شپږشتم آیات يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب او قران زي بزيد التحريف نمونه د دې ذکر کې ان شاء الله راغلی تحریف وی اړول وتا معنی بدل کی الفاظ بدل کی دوان معنی کې توګواله کې جب واړی پی لکه ما مخ کې تاسو اصول کې مثال ویلو هاذا رائد حسن جب په واړونه یلون السنه تم جب په تا راینا له وقفه راینا زمو خیال وکړو چې جب په پتا وکړه راینا تحریف وی لفظن تحریف مانن تحریف پس ته به خل خیرات مانن تحریف سو کارون از دین اوی تین خیرات جو کدا مانن تحریف قضا دا ندی تین سو کرا قضا عمری جوڑ کرا تحریف فیدیت دا ندی تین سو جوڑ کرا سقاط جوڑ کرا تحریف او نا اغا اصول اسباب دا تحریف شیخ ذکر کرو دی امو دا اصول سنکی او یاد که کلا چه بخامک شی دا کسان اسرا چه مومنان دی نوائی دیو آمنا اسمان سیمان راوڑے دی آمنا اسمان سیمان لکه امام راضی رحم اللہ وی او کلا چه لارشی دیو لارشی بازی دو دین بازو تا یو مانا زان لشی دیر مانا شیخو چه مخامک شیریو د مومنانو سرم او کلا چه مخامک شیر پلو مشرکانو سرم او رو اصاد کفر او دبیدی نی وائی دیو اتو حدیسون هم دی مشرام توی آیا تاسی خبروی دی مومنان لرم آغا پیغمبر چه قلبو برکی اللہ پتاسی باتنی یو معنا خبروی دیو لرا پاو صفاتو دا پیغمبرن فتح اللہ علیکم چه ظاہر کری دی اللہ پتا سبانی تورات انجیر کی اندادی عربو تا مخای بیا سار لمون تنگی جگڑی دست رکی ناغامیانو بدا شکایت کولو کل مولیان تا بیچی دی تسون خواهی دی مخی خبرو نکی تا اس طرحشی و تا چی تصدیقو کیچی آو دا صفات تورات کشتا دی بیا راځي مونږ ته استاد خپل مولا وایي چې استاد نبی تاریخ کې واقع ذکر کړي علما دو يهوديان موليان دا یو کشرو امیو او یو مشهور مولا او دوه کسانی موليان دا ما امی سره ترور وته وی چیرې لالا دې چې سوې داسې نه دی پاتې یو کنه تاسو وکړه ما جوړول را دا صفات پاتې دا مکه پیغمبر نه د دې نن تاسو کې چې سره د ایمان وګراړو لالای چې د منیا په مشر مشر ته راځو هغه د اخرت زمونږ عزت کې یادونه مشری ده جزا الله دې غل کزو خو زم ایمان دارو متزه ورکی ما وکړل کلوې چې دا د ایمان تقليدي ایمان دې درس دې کړی ګان مولا سره کله اجتهاد هم کوي دې د پاره یو حاجو کوم چه دلیل بوئی تاسی مقابلہ کی پدیس را پنیز درم ستاسی یا جگڑا بکی تاسی سرم لام پا معنی دکھے ملامت کئی بتاسی پدیس را پنیز درم ستاسی اللہ پا مخیر دلائل مخائی ورطا زکا دا قائدہ دا لام حرف دیو دا پا اسم داخلی گی او یو حاجو دا فیل لی نو پا فیل خلان داخلی گی نتالی او دلتا داخل شوی دی نو منگ بوئی چه دا پا معنی دا که دی نو سی درست خطر لام پا معنی دا که دارن لسور نور کیم دا مثال شده دی او گورا اکاتا که نظرون اخپل حال تلام پس مانه ده که حال تم پس مانه ده که دیده پارا که دیده پارا جگڑی بکی تاس رفدی بانی پنی درفستاسی پڑکی بمو دلائل بوی نمخایو و تاسی نکوئی گی مولیانی دشمن تا ردس چل خای اللہ وی آیا دیو نکوئی گی قنن اللہ پواریا چی پتھئی دیو آگا چی سرگندئی بازی دیو نو ان پڑ امبیو والذي ارسل في الاميين رسولا الله دي انفر قوم ته پیغمبر راولې او ان پړ امين او شهده دوینا اميون سخلق ناقوا ان پړ نه کويږي په مطلب د کتاب سوره حج 25 کې راځي مگر تشل استل تلاوت امانيه تلاوت لکه سوره حج کې راځي کله چې پیغمبر تلاوت کوي نو په وخت د تلاوت کې یعنی بیان کې شیطان وسوسه اچي په ژوند د مخاطبین الته تلاوت ریمه معنا امانیان ارمانونه دوی جنت زمون دي ریم معنا امانیه درو تش درو وای دیو نحنو ابنا اولا واحد واحد او نه دیو مگر تش ګمان کوونکی لانه دا کار کې ګمان مې تش ځن دي بل سنشتہ اللہ او دا تحریف مخی ما وضاحت کرو امیان نکوئی گی علماء تحریف کئی او داغی گن مثالو نو او ما مخی ذکرم کرو نو سا اللہ آغا کسان ذکر کئی سنورا بڑھا کتاب لیکی دا زاننا وید الله کتاب فویر للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم وهلاکت به اکسان لام چې لیکي کتاب په خپل لاسونو بیا وای آذا من عند الله دا د الله طرف نه دی مقصد یې څه دی تیر فار چوالی دی په دې باندې وخت کی فصل ایواز معمولی نو حلاکت دیو لراغا چلی کل کلی اللہ سنو دی او هلاکت دیو لره دا غسنه چې دیو کوي عمل بد کار بد قول بد صورت او سیرت بد دی. کتابونو کې د غلطې نمونه مخکې ما ذکر کړم او د دې هغه قباحتونه وای دیو هیچری او باندې رسیږي مان تا اور مگر یو سو ورځې د شمیر شمارل شي وي دا غډل وا سلور ما چې جنت ځان له خاص کول وایا اتخستم عین یولې دې تاسو عند الله د الله سره عهدن سلوز چې الله وي تاسو صبر نه دی نو هیچری خلاف نه کوي الله د خپل لوزنا بلکی وای تاسی پا اللہ بانی آچنو پی ام پا مانا دا بل نت ترخی یا خپل مانا بانی یا وای تاسی پا اللہ بانی دلو ولینا حق خبر دا اغا سوک چیوکی سیعتن کامل گنام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ پا دی آیات خک کلام کرے دان لدور مفسرینم نقل کئی اغی وی سیعتن تنوین تعظیم دپار دو وجه ذکر کئی چه پا گناہ باندی همیشه سره نی جانو او دل تا همیشه حکم نی دو دل تا غوئی چه کلا شیع مطلق ذکر شی سر فکی گی فرد کامل تا و کامل پا گناہ انو کی شرط نی شیخ الاسلام پریبانی بیا دلائل امیلی گی تفسیر الکامل کیوں او دار لدقائق التفسیر او تفسیر کبیر کیوں نورم فسرین هم تنبیع نقل کری و احاطت به او گیر کی دلرا دا شرک او گیر کی دلرا خطیعتو دا شرک اول دادا چار چاپیرن شرک هر طرف تا یولیانی ولی هر کاری دا شرک فولائی کنو دا کسان اور والنی مرگری دا اور مانا اور والنی اوی بری پری اول کی همیشہ مراد تن فرد کامل یعنی شرک لکا سنگ ایمان درکشی فال برحان کیم ذکر کری ما اصل او خودر چی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ذکر کری نو سیئا غٹا گناہ چاگا شرک دے اللہ هر گناہ بخی و شرک نمج جانم دو دے ومن یو شرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومعواب النار زید د جهنم نو پدی بنا سره سیئه انا مراد شرک داوی مقابله کې مؤمنان ذکر کړي او کسان چې یقین یې کو ایمان یې راوړ په دې داوا او عبد الله دا مضمون یې ومنل او عمل یې کو موافق د قران او د سنت نیک عمل موافق د قران او د سنت په اخلاص نو دا دی جنتیان اوی با پدی جنت کی همیشہ